بسم الله الرحمن الرحيم كلا سوكتين لا باكي لكم كيكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سورة الأنعام کی پاول عیسیٰ کی سلور بابو نو دا اول بابو شلو آیاتونو کی پدی کی اول اغا سلور مقصدون ذکر کل سرد دریو دلیلون و عقلیون اول مقصد الحمدللہ او دلیل ورسرا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور او سمرا پرد شرکی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا دویم دلیلو عقلی او غی سر اثبات دا قیامت پیانو والذی خلقكم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى دا دویم دلیل عقلیو ا د انسان د خپل نفس نه اوی کې اثبات د قیامت کو بیا دریم دلیل عقلیو چری کې د الله د علم بیان هو الله فی السماوات والارض یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون او دی دلیل سره غدو مقصد بیان کړو صداقت قرآن وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم صداقت رسول فقد کذبوا بالحق لما جاءهم تسلور مقاصد ذکر شو بیا خور پسی تخویف و دنیاوی ذکر کاو د قومون حال ولی چیزی کی دنی مرضون بیان شو معرضین اعراض کذبو بالحق تکذیب او یستازئون نوی چیزی دریو وارو عملون پوجبان دی قومون حلاک شوی دی علم یراو دین دی خبر کما حلاک نامن قبلین چپدی خو قومنا حلاک شوی تد تخویب دنیاوی دی قومنا دا حلاکت ذکر اوکو مطلب داو جدیبا ہم حلاکی کنا بیاد شبہاتو ذکرو پیغمبر باندی چتا منگل دا سی کتاب راوڑا بس چپیو کاغذ کی دمرا درون کتاب تاجت نشتا نویلیو کول راوڑا ما دی اللہ سو کواخلی نوی و جدا جادو دی بیا بلا شباو جدا سر ملک نرازی داغی جوابو یو چطاقت نشی لرلی علاک بشی دویم داو چه ملک راتلل معجزه دا اجه چا معجزین انکار کړی دی نو هلاک شوی. معجزې سره عذاب تړلې دی، عذاب غواړي ځان له. ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا، بیا تسلی واخر کې پیغمبر له چې لګیا وی ایو کله سوی کله وسوی، ادا ټولو پیغمبران ته ویلی دي تو ظلمت څنګه وا اوی وی چې عذاب بنازل شي نازل شوی دی باقی خلق د وسو د وجینا مکانو بی استازیون دیست ازا پوجبان نسا تب دی باب کی یوم زمون مقاصد اربعا اوی پس تخویب دنیاوی او جواب دو شبهاتو تسلی اوز پدی کی دویم مسئلہ تعلیمات تی پلفظ دا قل سرا مونگیجو دی صورت کی وصلویخ پورا کئی نو لس خودل تا بیانی گرو گر یول سمایت قل سیرو فی الارد ثم انظرو بیار پسید دول سم کی قل لمن ما فی السماوات والارد بیام دغی کی ورپسی قل للہ یا سلورم سوار لسم آیات کی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا بیار پسی دغی کی وی قل انی امرتو انکون اول من اسلم بیاش پکم ورپسی پن لسم کی وی قل انی اخاف ناسویت ربی عذاب یوم عظیم بیاوم نو لسم کی قل ایو شین اکبر شهاده نو اتم قل اللہ بیا اندر نو لسم کی وی قل لا اشهد نهم قل انما هو اله واحد دے مطلبو دا تعلیمات دا توحید دی کنا پا لفظ دا قل سرا ولی قرآن کل دعوت پا یو طریقہ بیانی کل پا بلا طریقہ بیانی کنا پا مختلف و طرق سرا توحید بیانی ندی که خو لسزل لفظ دا قل لے تعلیمات دا توحید پا لفظ دا قل سرا لسزل اگر عقلی دلائل دری مخ کی ترشیو نسلورم داده چه قل سیرو فی الارضی سم منظرو نفینزم قل لمما فی السماوات والارض نشپکم ورپسی دیار لسم کی ولو ما سکن فی اللیل والنهار بیاوم قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم داش پک او دلیلنا طول تردید پر ذکر شو او اتم بیا اور پسی ذکر کی ولسم کی وَيَمْ سَتْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ دا اتد لیلی عقلی ترذیب پوری ذکر شو نور با بیا رستو دکا ٹول با پینزیش پورا کئی ودی صورت انعام کی عقلی دلائل دا مطلب شو دی باب صورت انعام اول باب مقاصد اربعا یو مضمون ازویم تعلیمات پا لفظ دا قل سرا تعلیمات دا توحید او طول باب کی اتا عقلی دلیلونا دا اول باب خلاصا شوا قل سیرو فی الارضی گورا مخ کسرے مناسبت تا دی چې الله وی فحاق بالذین سخروا نازل شوی دی هغه خلکو چې ټوکی کولی ما کانو بی استازیون عذاب پی نازل شوی دی رو خلقو ایمونگا خونیو خبر کم زی نازل شوی دی اللہوی تو گرزا کنا پاسا تازان شل کی دل جوڑا کری دا انتا بس سمالو ماتو کی تو گرزا چی پوشی کنا داو دروغ ندی داول تعلیم دخا توحید په دې طریقه باندې چې توحید کله ذکیږي د قران نه چې واوري غوږ کیږي رستو برازي او کله ځینا چې وګرځي وګوري الله د سرګي وګونه درکړي کنه او آیا چې وګرځي پزما کوي ولیکن د سده پارا ثم منظورهم بیا نظرو کې او فکرو کې عبرت واخلې کیف کان عاقبۃ المکذبین چې څنګه ش عاقبت اخره خاتمه د مکذبین اقا مرزونه لري ښا چې موږ مخکې ذکر کړل دری اعراض تکذیب استهزاء پس دغه قومونو جرمونه چې په دې هلاک شوی اللہ ایساس ہو کرده او با گوره داغی آثار قدیمه بخوانو گوره و پلا پتولگی چی رشتیا زلتا که زوک آبادو او دا داغی آباده زی دا عمارتون زی دا نخ نشانی زی عبرت تا پارو کرده نمونگ ویلیو چی دا آغا سفر ده پا آغا نهو قسمونو که چی دا هم پا عبادت کی حسابی گی دې ته سفر د عبرت وای ښا زم تعلیم او دلیل عقلی کل مما فی السماوات والارض دا تعلیم ده ښا اری که خدامت لو چوګر ته انده ګرځې ظلم سبب د علم دی سبب د هدایت ته چې الله واسه هدایت وکړي کنه دلته توحید عقل نه کار واخلې کنه پر وګوره کته وګوره دا کائنات د چا دی لمما بالسماوات والارض کائنات نړۍ داسې غلی شو وګورو بلدار چې مخ کې وی چې وګرځي نړۍ وګرځي ځلی کنه اوس چراله نو اوس ته کارګزاری او ری چې سپو وشوي تاسو خپل سفرنامه بیان کوي کنه هر څو خپل سفرنامه بیان یې کنه تاسو هم بیان کوي انور سنا خلیمم ما فی السماوات والارض دا تاسو کو دا قضی تا پوست کهو چه پدی پوشوی چه دا اسمانونو کسو دی ازمکو کی دا دا چا دی زور جواب خبرا کوای کنا تا سفرناما سنگ سفرناما و چه تا زمرا پوانشوی وای کنا دا چا دا پار دی آسو چه با اسمانونو کی دی و پزمکا کی دی ناغی غاک نکی اگو رو دا سالیوان خاموش دی اپا خاموشی خوکار نکی گی چکزی داوی چیر بس دا خاموشی هم زمونگ دا پاره یا کافی دا کنا نوی نا اغسطا دا پاره کافی ندا اخو دا پیغلی دا پاره کافی دا چې جماعت دک ناستیو مولوس ابراغلی خلق ټول ناستیو ایدو که اجازت تی نواخلے او یو زی بیاراشی وی یراغک نکی نو بل زی یراغک نکی نو خلق پستړی شي عزیزی راضی مذاغیز پاره خاموشی کافی ده ښا چې خاموشی وکړن راځه بس دغه اجازه ته او بخانی ولان نه پوهې زنه هغه وتنه او استکنه کم بخته خلق ناس دی او ټول په انتظار دی او ستا خلی تا گوری چه تا با جواب را که تا جواب نرا که که نا چه نرا که نو اللہوی تو توایا قل للہ تو توایا چه بد بخت دا دا اللہ دی که نا دی که دا بل چاسو دی تا دمرا نشوی لی اگر نشوی لی اغه اولیاء او زیارتونه باباګانو يرولې اغه چته ویل شي دا مثال خدای غو بنيري دي چا وته وی خدای لوی دې کپیر بابا لوی دې نو کله شي ویره داس خدای داس اریان کړه لکه زو چې دې اریان کړم ولي که خدای ته لوی وایما نو پورتو می کچ کیږي کپیر بابا تلوی ما نو کافر کیگا ما خدای دا سی اریان دا مشرک دا سی اریان دخوا دیو جن زمان دا مدرسو دا درسونو دا جماعتونو دا خصوصیت تی چه مون معشوم تا اول دا سبق خیو چه معشوما چا پیدا کرده وای چه اللہ تا دا مورو پلار چاوی دا کری اوائی چا اللہ تا دا روڑے چے سوک در کئی اوائی چا اللہ از مک آسمان چا پیدا کری اوائی چا اللہ اولی چی دے دا سی غلی نشی چتا لکا مشرک چی غلی دا اوغاک نکئی نگور اللہ پیغمبر تاویر دا بدبخت اوغاک نکئی خطو توایا چلیل پیدا توحید دکا کنا تسلی پیدا شوی او سور پسی ترغیب دی اولی اغد دی پا اهمیت نپوئی گی چکزو ایما چلا او دی که اما لسم علاوی گی نو توایی چی جنتو تدا سی مسئلہ دا کتب علی نفسه الرحمہ اللہ لکل کری دی پخپل زان باندی دا رحمت چچا زمان دا توحید اقرار رکو نویلی چیزو علی رحمت درکوم اگر ہوتا فدی کی خو جنت ملاوی گی چتاویلی ویچی للہ دا معمولی خبر دا مانا دا رحمت دا جنت اده مانا کی کشاف لکل کری دی اللہ پخپل زان باندی دا ہدایت و پخپل معرفت تا تدعوینو اللہ با تنور لاری کسی کلاو کی اغبا تنور دا پخپل معرفت دلیلو نو خی او ته هوای کنه چې الله ها ها ها کچری نیوې نزان سم کا ها او لایجمانکم الى یوم القیامت قام خابا جمکی الله تاسو لره روز قیامت ته مسل بکی کشاف وی فیجازیکم علی اشراککم دا معنا قیامت خدای سره راولي دینا چې مشرک له سزا ورکي الله قیامت دی له راولي نور سيزون لنا فیجازیکم علی اشراککم چې نو یې کنه نو قیامت سزا سم کنو اکته چې قیامت خلا ډیر لری دی نو نه درې نه دی حدیث دی نو ورزلې چنبی علیہ السلام ویلو چمن ماتا فقد قامت قیامته چې څوک مړ شي نو په قیامت شي وای لری سره ده ابیا کشاف لیکلیو چې حضرت علقمه مقبره ته تللو دی او مړی سره کنه نو کله چې هغه دفن کو او علقمه پاسې ده بیان به کونو نمخ کې دا وي چې اما هاذا فقط قامت قیامته دا سره چې مونږ خخ کنو زده قیامت قائم شه بس اذیوی اغا لری دی لری سره دی بس خوچی دی دینا دسترگی پٹی شوی او سامان دیو تارا نا پل قیامت تی که نور پا کسی دی لاری بفی او سوال لی چه رضی دی ولی جواب نشی کولی تا مشرکان خود نور خبر رو دیر ملانی دی نزان شي ویل چې الله دار الله پیدا کړی دی وجه بیان دی چې تاسو خبره الذين خسروا انفسهم هر څوک چې دی خواغه کسان چې خپل ځانونه هلاك کړی دی په شرک سره فهم لا يؤمنون اغي نشي ویل چې الله دا آسان کار دا خو اللہ موحد لذا مقام ورکڑے دے او دے دی پدی شکر و باسی چی زخو پاسانا سر روی اما چی اللہ زیرس اللہ پیدا کری دا دیر لوی نعمت تے ادھا خلق ذکر نشوی لے چیغی پیدا شوی پا شرک و بیدت کی دی پو توبا توبا پاغا کورونو کی پاغا کٹونو کی پاغا زڑو کندلو کی چیغا دا شرک نڈا کی پاغی کی پیدا شوی دی بویو ندی تو وقت دی تو وقت دی تدی مشرکین دا کورو ندی لانوڑ شکو رہے اولٹائی وقت ہے اب یا پا کلوی شوی دی ناغی دانه شوی دی چه اللہ اغی جماعت ندلی دلی اغی مدرسه ندلی دلی اغی درس ندی آوری دلی اغی قرآن ندی آوری دلی خسیرو انفسام دیر لوی ظلم کڑی خپل ځان نو سرخا ندی ایمان زکن روڑی پا توحید بانده ده وجه بیان کرده دلیل عقلی ذکر کئی شپگم او آتب دی پاگئی بانده چه مخیوی چه دی پار دی اسمان نازم کی تو توائی چلی اللہ وصوی و لہو از اشپار وز دی چا دی دا غدی کنا پلی اللہ بانده آتب دی خوا و لہو مطلب دا شو چه سنگا مکانیات دا اللہ دی نو زمانیاتم دا اللہ دی اسمان و زمکی تا مکانیات ویلشی او شپیر وزی تا زمانیات ویلشی دا ټول دا اللہ دی خاص اللہ لرضی آسو چی آرام کی دا شپی او خوریگی در وزی و نهار سرا نشارا پروت تی فرقان کی وراشی دا کلی چی منگ دا سکون نمراد از آرام معنا واخلو آرام خلق دشپې کوي کنه دروازه خوريږي کنه او که سکنه نمراد سکونت شي او سیدل هغه کې خو بیا نشره تاجت نشته خاص الله لرضي هغه مخلوق چې اوسيږي په دې دنیا کې دشپې او دروازه هو السميع العليم وګورې دا الله په علم کې دی ولی کشپدا نو الله دا غي خبرې اوري په لیل سره لګي الله دا غي فریادونه اوري ارشه فریاد کوي ښا ماشه مېګه او ارچا باندې تکلیف راځي مرض راځي مصیبت راځي لوګه تندر راځي وګور الله دا ارچا فریاد اوري چې دا مېګه سوې ادا ماشه سوی او پوزه داغی پا حال بانده العلیم دا حال نیم خبر ده دا سی ذات ده خواب دا دیده پوری تعلیمات پا قل سر دا سیو چلانا بل عزت مخلوق توی اگر ده توحید دکه کده قرآن نیز دکوه او کده دغسی لیدو کتو او فکر او عقل نیز دکوه خود ده که ناغی چه تد دکی بلکه اغی ترقی کئی گورو تا دا مشرکان دی کنا دی خلقو تا دعوت ورکی زخپل شرکو گورو تا منگ پا تمایی چگن دیو تو باو باسی ادیو پا دیخ پل شرک باندیخ پیمانش او گیگور خلقو تا دعوت ورکی تردی چی پیغمبر تا بیموی چیز منگ مرگرشان دا ہو گورا زور دین دے دا مشرانو دیر برکتی تالا ہم پکار دی چی منگ سر اپا دی که مرگرتیاو که شمولیتو که دا برازی دارم بیزر راغی خواه قل و توایا اغیر اللہ اتخذ ولیا بغیر دا اللہ نا انی سمزان لا سوک کارساز و حاجت روان دا سب آیا کورا خبر اصل کی پوالی کی واقع نا ولی قرآن کی رد شرک کی نزغوی کنا چ بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا مددگار ولی نشتا په کار ځای چې هغه مخکې کړی وي نو غیر الله یې مخکې کو وګوره غیر الله یې مونږ ویلو چې په کوم آیت کې او جمله کې کوم مقصدی خبره نه مخکې کوي مقصدی خبره په دې کې رد ولی نه و رد دا ولی بلکه رد دا اغی ولیو چه غیر دا اللہ نی دا مطلب دا. نقصان پا که دا غیر والی دیخوا نورو مومنان ام اولیاء اللہ منی پیغمبر منی مومنان دا زمانگ دوستان دی مخ که تیر شما ایزا که کن دا غیر انکار نشتا و خبره ټوله په دې غیر الله کې ده چې هغه ولی نشته چې د الله نه غیري بلکې الله ولی دی ښا نو ځکه غیر الله یې مخکې که ښا چې بغیر د الله نه اونې سم د لپاره بل څوک حاجت روا دا هغه ولی دی ښا معنی د حاجت روا او د مددګار او د کارساز سر راځي نو خو یو الله دی بل څوک نشته فاتر السماوات والارض دلیلی او گورا بغیر دا اللہ نبل سوک ولی کے دیشی اللہ ولی دے ذکر بی مثال پیدا کری اسمان نوزمکا بی مثال فاتر دی طویل شخا عبداللہ ابن عباس ہوئی زد فاتر پا مانا نپوی دما گورو تا سر دینا چه دا غخ پل جبا دا عربی خواه که قرآن دیکنه ناغی ما تیو دوتا نرال پیسله و پکوی جگره و پکوی اگه یوی دا دما کوی نیو بلوی دا گرو دما دی نما چه دا علمبین بیان اغستو ناغوی چه انا فتورتو ها انا فتورتو ها دا ما کنستره پخپلو لاسو می کنستره نو بس ایما ده فاتور ماناو پی جنده فاتور او ده فاتوره ماناسو چه داغی نمخ که داسه نی داغی مثال په دنیا که نی داغی نظیر په دنیا که نی ناغی تا فاتور وی خوا بی مثال پیدا که انکه اسمان نو دزمکو ده داسو کولشی دیکھو قدرت ته اوز ورپسی وی مستغنی ذات تے ارسی کڑی دی ولیکن چا ته محتاج نه دی او هو یطعم ولا یطعم الله غزاتې چټولې دنیا له خوراک ور کوي ډېر لوی لنګر یې دی لوی لنګر جاری دی خدای الله ارسبه گشته توبه خدای چې د انسان نه خوخیږي نو یې ایرس خوځ ډېر دی کنه ها دا بخوره ما دا بخوره ما دا وا اټولر سوتی نه پاتې شه دا خوره کنه او هو یو تعمو الله دې درکړي دی او یارو یې بس نور دې پکې نشتا دا سي ذات ته تر بس بس هغه خوراک ورکی مخلوق لا تر بس بس ولا یطعم هغه چاته محتاج نه دی دا غاجت نشته طعام ته هغه چانه نه غواړي هغه د سوار لسمې زده د پیرانو په شان ته نه دی چې راوړې څو لنګر لراوړې ګوره خلق ولا راوړي انم پیدا کیږي پیر پیر سه لنګر جاری دی پیدا کوسو دی تاسو ولا مولې چې جاری شي دا رد په دغه باطل پرستو ها دغه باطل پرست تو کدی کی سوک داسی چاگی دعوی کئی چمون خلق اللنگر ورکا اونگ داسی کوا نردیو کچنا وخوئیو تیمو تا صرف اللہ دے چم مخلوق لورکی او پتا مانا دے مخلوق نا او بل پاگی پیرانو شیطانانو بان شیطان خلقو تا داسی خکارا کئی چه گورستاسو اجت شتا خوراک تاو ده پیر سیب نشتا اگه دا خوراک نکی ناسوتی دیتا ناسوتی خوراک وی دامونگا چه لگیایو کنا دی کم خوراک دی لاحوتی خوراک کئی لاحوتی ستاوی لاحوت دی دا او اسمان نبرا چس دین آگی تاوی خوا لاحوت چیز شی نشتالتا نویزل داغا زیان را دی من عند الكریم دی بیاوی خوا نورد کی اللہ پاگی بانده چو ہو ویو تغیمو دا سو کوئی چیز ماجت نشتا ادا دی ولی دا سکی دا دی رو رو دا خدای توب ٹریننگ کئی کنا او خلق دار سی ٹریننگ کئی کنا دا پیروان دا خدای توب ٹریننگ کئی او خوراک نہ کئی پچا مخ نہ لگئی او چا سارا خبری نہ کئی توبہ توبہ ولی خدای اگر توی کنا جیو سو لیدے نشی توبہ نو سارا سو خبری کولی شی کنا او بل خوراک سکاکتے ہو مجت نہیں کنا رتیم رو رو پریکٹس کئی خواه دا خدای توبو در طول پیرانو دا عدد تی خواه زن دا خدای سر برابری او قرآن رد کئی چنا کانایا کلان اتوام یا عیسایانو عیسی علیہ السلام خدای سر میوزه کوئی چیغا محتاج تی عرص تا محتاج تی او لا محتاج نه دی ولا یطعم دا ودی وی ښا نو دی ارادو کو پای خلق باندې مشهور قرات دی بعضو قراتو کې داس راغلی او هو یطعم ولا یطعم الله غزات چې چاله خوراک ورکی چې خوخی شي او چاله نور کې نو محرومه کی ولا یطعم او مطلب چې ناغه خبره چې یقبضو او یبسطو چاله لګو په سختۍ سره او چاله ډیر په فراخۍ سره ها دا غیر مشهور قرات اصل ده دا بل دلیلو چه بغیر دا اللہ نبل سوک کارساز سوک دے تا خویو اللہ دے چپاو کی صفت دا کارساز دے دی فاتور دے وهو يطعم ولا يطعم ذي بل سوق ذي ذاسي قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم وآي وطاجي بشكا ما تأمر كلي شوية ذي خبري چه سمزو أول دا غچانا چه توحيدي أمان لذي ما تأمر كلي شوية ذي فتوحيد سرا ولا تكونن من المشركين او زمانه کړي شوی ما د شرک نه او خپل دین یو هو کنه په ډیرو لګو الفاظو کې ها پیغمبر پاک ته وي چې بس ما ته خو دوه خبرې شوی دي چې توحید قبول کا او شرک نه ځان بچ کا نو زه په هر امتی باندې لازم ده تمانا کی کشاب چو مرتو بالاسلام ونهیتو عن الشرک دے مقصد شو دے ذکاوی چی کل مسئلہ اکڑا چی بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا دا خویو اللہ دی کارساز دے حاجت روا دے ازغا دے کنا نو دیوی یرک دا مسئلہ دے نکول نو خباوا تنور ډیر خساره زمونږه خوخي ډیر خو که دا خبرې نه کولې کنه دا اولیاء او دا بیا د بیز نه کولې کنه نو ته وای چې ما ته حکم شوی عمرته دا خو ما ته امر شوی الله طرف نه زو خبرو چا نه کو نه اول من اسلم چې زبا په دې امت کې اول موحد یما اذا په یو مال کې مات کې اول د شرک نه ځان بچ کوم ما ته خدا خبر شي دا څنګه پرې ده مخه بیا ته وی چې ټیک ده شوی وای خو خیر کله کوا کله مکوا کنه دا خدا الله طرف ناراضي ټیک ده دا مطلب نه چې بس هر وخت کله پکې چټي هم کاوه کنار سکه چټي کی کنه مزا جواب دی قل وتوای ان یخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم وای وتازی یری گما او کنه زجته چټي کول شو دا تاسو چټي نه کاوه ښه نن دا ځان پلان روز در پیغمبر وی ښه زیاری کوم کزچری نه فرمانی وکم کزرچری دا مسله چرته یو وخت کې پری زما چټی پکې وکم زیاری کوم د الله د عذاب نه چټیر لوی عذاب براکی اوس ما په عذاب کې راګی راوې تا تاسو ما ته خې نصیحت کوي چې خیر دی هیڅ خبر نه ده ها ادا پوخا وی مولانو وی کنا شیخ القران ته چی مونگ تاو گورا تلوی لیو ترا جمعشیو خوا نا طول جواندیو پا آغا وقتی ای مونگ علماء نیو رچی مونگ سنگ وقتی رون تم داس وقتی روا کنا ادا ارزه کی بیوتا داوی خوا خلقو پا مخ کی بیوتا وی یمونګه هم علماء یو اما سلی کو بیان کو کار وزنی جمع پرز کو کنه هو مونږ یو د جګړې خبرې نه کو مونږ خلکو کې اختلاف نه پیدا کو نو ته هم داسې وخت یې راو کنه هغه داسې وخت نشم تیرولې دا تاسو چې تیروئ نو پریوان نه خپایمانو چې بیا ورستو غوړې فریاد کوي او افسوس وکوي ما کوي غوړه ها علماء ول الله علم د دې پار ور کړی چې مخلوق ته وی دینه نه ګمراه نه او شرک نه بچ کی اته سو چې وخت یې راوي وای از یریګم ان عصیت سمانا زه خاموشی وکم دامان کزو چټی وکم درب خپل نه دا عذاب دروازه لوی عذاب یوم نازیم ډیر لوی عذاب دی. ادیب گزارا ولی ها چاته ہوئی دی چې یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ادیو دا ویو بل سره صدا دی اخو ځان له خوازل ته خو عظمت شرک بیانې چې څوک توحید پریزی کنا دا غل لپاره ډیر لوی عذاب دی. ها سمر لوی عذاب دی من یصرفان یومئذین هغه څوک چې واړو لشه د عذاب په دغه ورځ فقط رحیمه الله په ډیر لوی رحم وکړو چې د عذاب نه بچ ها دې سره الله رحم وای ها نور څه غږ دی نه کوي نور دې څه نه غواړي بس چې د عذاب نه بچ کنا شکرونه دې وباسي شکرونه دې وباسي من یصرف انو یومئذین فقد رحمه. دیو جن حضرت عمر با رضی اللہ عنہ په هغه یاد باندې سوچ کاو نو په دې یاد باندې دا سوچ کړو چې وی اللهم کفافا لا علی ولا لیا یا الله ما سره سر په سر حساب وکي سر په سر څنګه لا علی ولا لیا چې په ما بوج را نشي نو زه هیڅ نه غواړم ولا لیا زه هیڅ نه غواړم نه جنت غواړم نه څه غواړم او چې سر په سر خلاص شم چې زه بوج نه خلاص شم. دا آیت په نظر کې چې من یصرف عنه یومئذین د چانه چې عذاب واړول شو په دا ورځ فقد رحمه دا په الله ډیر لوی رحم وکړه نو په لبیا ارس ډیر دی ولی وذالک الفوز المبین دا غزه کامیابی ډیر لوی کوم چې دا عذاب نه بچ شي لوی کامیابی ده. اتم دلیل ذکر کوي اټول دلایل دی مختصر مختصر او تعلیمات توحید دی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کچرور سیتا تا اے بندہ الله اور سیتا تا سمامولی ونتی تکلیف تتبراشی تو خیراشی زکام راشی بِذُرٍّ معمولی فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ یقینو ساتا چنشتے لرکون کے ددی تکلیف بغیر دا اللہ نبل سوکم بے ضرور نیازے تخل علوی دی مصیبتو نیازے کنا حکم آمولی گونتے سو تکلیف راشی پدی بدن کے نو اللہ راوستے دے واللہ بے لرکی لا کاشفان پل کاشف نشتا کاشف سوانا مشکل کشا استاد مشکل لري کی استاد مصیبت لري کی ایو الله ده چې هغه مصیبتونه لري کی نن مصیبت په وخت کې با بل جاتا आवाज نه کوي صرف الله تبا आवाज کوي چې الله تعالی اوس سزا ته به لري کوي خیر بیا په لک ډاکټر لذین زکنا اخوم اللہ امر کری اجازت کرے خواہ لیکن عقیدہ بستاد آئی چی اللہ لرکی تو شفا تو اچے ادا دوائی خواستی یو بانا دا یو ثواب دے چیز باکی شفا وانو چیرن بس پگٹے والا وا لازمی سالے رے فلا کاشف لہو اللہو تا سمرا خکار تعلیم دے خواہ تا دی ټول مخلوق ته وی چې مخلوقا تاسو ته یو څه تکلیف ورسی کنا په دې بدن کې مرض راشي کدا غي تعلق ته دې بدن سره دې دې ګېډ سره دې سر سره او دې لاسو خپو سره دې دې رګونو سره هر څه کې ډېر مرضونه دي کنا ها دا ټول او که داغه تعلق د دماغو سره ای ډیر مرزونه زاسی کنه چې هغه بندا بیا په سپویږي نه څوک پیژني نه او خبرې نشي کولې اذا سي ګونګې ناشتي او خلق ټول څنګه چا پیری چې څوک راضي زاولي وی بس چل پیو شنو رو موټ وی ښا او چې پاسې زنه زموږه اسمان نه پیژنځو مونږه نه پیژنځو او مطلب ایس شی زانتا نپری دی دا چل پیشوی دنو که هر سی که اللہوی زمان اگواره دا مارا وسته زبیل رکو مخا دا دا شیطان کل کل پکیزا سی رازی حمله و سر حربی رازی خا او دا امتحان دی دا امتحان دی خا تاسو په دې کې زبر نه کار اخلي تاسو په دې کې چلا سویل او پیغمبر سکړي ناغه کوي چلا تبودريګه سوال وکي چې الله زمونږ نه دا مصیبت لري کې بل څوک نشتا بغیر ستانه بل څوک نشي لري کولې دا سوال وکوي دا الله نه بیا چې قران کې دا سیاتو نه کنا او سورتو نئی کنا او خاص کر سورت البقره دا بس پدی کور کی وظیفہ کئے کنا اللہ با دا مصیبت لری کئی دے والا اسباب ذکر کری دی دا بس ایک چری مرضی کنا ڈاکٹر با بھی پوئی گی علاج والاو کئی دا مرضو ندی ادا مرض علاج تا حدیث تے چما خلق الله ذا ان الا خلق لها دواء ان الله دا سي مرض نه پیدا کړي چې علاج ول نه پیدا کړي علاج شته کنه ان رومبه علاج قران دی رومبه علاج سورۃ الشفاء دی فاتحه دا او التل کرسی دا او الدا دی دا کوي کوي وګورځه دا خیال مکوه چې وځ زمون بٹن وو اجور ماشين وروان شي دا څه چاوي دا د الله خدا چې مرز لرکې کنه لرکې ذریعہ لرکې کفاسیه لرکې د دم ضرورت خدا مطلب نه چې بٹن وو او مرز لر په مخ باندې ها نه صبر وکې صبر وکې که دا زور او مرضی پا خیر خیریت تیر کو نو که دا لگ وقت پا کی مصیبت را آگه نو سخبر دا کنه تا خدای سر وعدک لئے چه گوری دا مصیبت نمانم عجیب خلق دخوا دا بکی نمانی خوا اب سوئی چه دی زر خشوی وز خشوی و بس داس شوی آس شوی هاو نو بس نور سونه کی خوزان جهنمی کی بس گردی پا دی بابا گانو خواه اگردی پا دی پیرانو او پا دی دیارتونو بانده دا شیطان خوم دغا کاری او دیر خوشحالشی اسمی پلستونو گردی گی چیزا دا ماموی دقا مطلبو خواه فلا کاشف لہو اللہو سمرا عام خبر کئی چی بل سوک نشتا گوری منگوی دا اللہ مئی روی دا قلا دے کنخا لا کاشف لہو الا ہو ویم سس کبھی خیر او بل طرف تو گورا سمطلب دوارا قدرتنا دا اللہ دی که قدرت شفا دیم او که قدرت مرض و مصیبت دیم که قدرت نفیو پیدی دیو که قدرت نقصان دی دا باقی دا ساتی چه خیر او شر دا اللہ پلاس کی نو کو رسی اللہ تا تا سخیر او رحمت او برکت نو یقینو کا چدا اللہ راکو ادی گوری بل چاہتا دا غون نکی خوا چکا زما صحت خوشو مرضنان اللہ رشہم کمال اللہ مال راکو کمال اولاد راکو تا ټول د دنیا خیر او برکت ته ها نو وای چې الله پر سبحان دی قدرت والا دی دا د الله قدرت ته چې مال خیر راکو بل څوک مال سره شي راکوله دواړه طرفه بیان کړه مالک د خیر او شر څوک دی الله مالک د نفع او نقصان څوک دی الله قرآن دا تعلیمات تی خواه فهو القاهر فوق عبادهیم دقا اللہ زور ورده پخپل بندیانو قسم قسم عقیدی ویده شرک کنا چاپا که دی حتی خبر رسول وا چی دا اولیاء وغیره پخزیبان زور ور کریو نه نه دی چې خبره وکې خدای کته نشي ورزولې د دې خبره الله کته نه ورزي خلک دې زور اوري پاغه باندې نو دې داوی مشرکین راځو کو چې دې ورو ته عقیده ده دا الله دې خاص چې زور اوري په خپل بندیانو باندې فوقه عباده متشابهات تھی جسنگ ده اللہ ده شان سر لائق دان وهو الحکیم الخبیر او ده اللہ ده حکمت والا پار کار کے حکمتیم پار کار کے خواہ پدی مصیبت کے پدی مرض کے پدی پریشانے کیوں حکمتی ده موئے چیر وس دیکی سپیدن نشتا دیو زن لپاره سبب د علاقاتو غنه نه نه مرز خډیر لوي نعمت ته وکړه چې باندې په صبر وکي چې په دې مرز سره د دې بندنه ګناهونه کم دوریږي چې دې روغ موټي خو دې توبه نو باسي بخنه نه غواړي نور څه نه کوي چې الله په مرز راولي نو بیا دې ته فکر شي نو خنه شو مرض خوڑیر لوی نعمت تیزی سر بند صفا کی گی خوا او چره بواتا زحمت نوائیو خوا پدی مسلمان باندی که پدی دنیا کی سسخت رازی نو چره بواتا عذاب نوائیو خوا امتحان بواتا وائیو او که آخرت پک رازی نو ام بواتا عذاب نوائیو یو دا کافرانو پا جہنم کی سزا دا اغیط عذاب بوی تعذیب خواه اللہ علی عذاب ورکی یو مومنان دی چیز اخپلو گناون پوجه باندی لارشی جان نمتا وی اغیط با تعذیب نوے تحذیب بوتا وے چیزے اللہ پاکی گا نا دے خدا مشرکانو پا حق کیویلیو چیولیو ذکیهم دی نپاکو ما دی بدا غسی گندی جهنم ټول د ګندو خلقو ځای دی یا خدای دې مړ او لوی مؤمنان چې دي دې زکه لګما چې دې صفائی کوما واشه کوما واش ګرځي ول صفا کوما چې ګنان نه پاک شنو بیا به جنت ته وزم کنا دا خو عذاب نشو اچره د مؤمن مسلمان په حق کې عذاب نشتا نه په دنیا کې نه په آخرت کې ها دا عذاب چې قرآن ذکر کوي دا مشرکانو ته وایي ها ځکه هو الحکیم اغه الله حکمتونو والده پار کار کې حکمتي مونږ نه پويګو خبير او کته وایي چې مونږ نه پويګو چې دې کې صحیح حکمت ته الله خبر دې کنه پوي کنه ها ستا پوی تاجت نشته دی اگر درسن خبر چیدی کستا دا پار دیر پیدا دا خواب مسئلہ بیانی دا دلائل ذکر شو اتا قسما اتا نو دیب اعتراض کاؤ گورا نو پیغمبر تیوی چستا سو گواشتے تو چی دوم رلوی دعوی کئی کنا دخپل نبوت چلا مالا پیغمبر را کری داو اغا پیغمبری چیز طول انبیاءو امامت تے نستا گواسوک دے بید گوانا خبر نه قبلی دایت راز وکړه نو دا تعلیم راغې قل اوایوتا ایوشین اکبر شهاده کم یو گواستا سپنیز باندې لوی دې په گواهی کې تپوس دا نکوما ایو شیئن ایو شاہدن مانا داو استاذو پنیز بانده کم گوا دیر لوی دی او دیر رشتین دی او دیر عادل دی دیر منصف دی وای کنا او شیئن ای دی عموم دی پارا ہوئی چا ایو شیئن اکبر شاہد ناغی غلی شو خوا ناغی نپوئی گی پیس بانده پس خوش کم دی کی دا جواب مقراشی او جواب دا اللہ دا طرف نئی نزید ایک دی خاموشیو کی خوا قل اللہ ویوتا چل اللہ دیر لوی گوا دے دا ہر چانا لوی گوا و رشتین گوا اللہ دے خوا دیر تا منظور دے کنا شہیدم بینی و بینکم اگا گوا دے زما استاذ پمیند کیم الله هغه مبتدا ده روز ده خبر ده ها نذیوی چې هغه کله گواہی کړی ده مونږ نه خبر شوی چې غن نن با الله گواہی کوي خلق برا جمع کی نو وی و اوحی الی هذا القران وهی کول شی ما ته دې قران ده الله گواہی ده کنه چه دا وقت پا وقت بانده آیاتون نازلیگی جبریل علیہ السلام راضی دا گواهی دا خواه وحی کولشی ما تازه دی قرآن لی انذرکم بیهی ومن بلغ چه تاسو یرم پا دی قرآن سرا چه تاسو وی نماغ تاسو را سرا حاضر یه او حقا سوک تر قیامت پوری چه ورسی و تا قرآن ومن بلغ گورو تا د دین د رسالت عموم معلومی کنا یذی پیغمبر رسالت تر قیامت پورې ده بل رسول زکه ناراضی زکه ومن بلغی ویل چاته چې دا قران اورسید دا و تما اورسو سما او یرو لی انذرکم فما دیو جن سعید ابن جبیر وی چه من بلغه القرآن فکانما رأن نبی چه تا چه قرآن او رسیدو کارده کی خواه که پا غریو که پا سمی او رسیدو تا دا سشواده که چه پیغمبری ولیدو بکاوی دا خود زرسوم علی اون درکم بهی و من بلغ تاستیم زرسوم چه حاضرین یم او چاته هم رسوم چې غایبین دیم خو لیکن تاوستا بذات بلا واسطه په خپل ځان سره مخاطب یما او نور تا بل واسطه هغه تبا زماده صحابون رسی او زماده صحابون نبیا تابعین تا تابعین نبیا دا سلسله په دنیا کې روانه ای کار سمره واسطی شوی ها چوس تقریبا صدیر شو تر رسیدلی دی چې دا سندونو کې لیکلی دی دا من بلغ کې راضی کنه ها دیو جنا ابن جوزی وی چې کله دا آیات نازل شو چې جون ذرکم بیهی و من بلغ نبی علیہ السلام خطونه شروع کړو خطونه شروع کړو بادشاہانو ته روم او پارس دغه تا ولی مم بلغ کی اشاره شو کنه او پاره کې به آیاتونه لیکل کنه هغه بادشاہانو ته ورسېدو اوس کاری ایمان راولې نو ټولې دنیا ته ورسېدلو ها وچاری ته ورسېد نو دقه د پیغمبر زمواري ونه من بلغ ها دا خو جواب وشو چې زما گوا او زما د نبوت گواه الله دی او تاسو الله نه منلې تو کله منل دي ته وی چې واحد لا شریک دی یو بل زار چې دا یو سوالو چې هغه ته وی چې بس چاته بیان نه بیان وا او مونږ به متنګ وا مونږ معاف کا ډیر زله او ابو جهل وغيرها ویلو کنه چې ګورستا بیان په چا باندې خوګ لګی نو ال تزه کنه مونږ ته څه بیان نه مونږ ته ضرورت نشته دی نو یو لې نشته ضرورت تاسو ته ځکه چې تاسو شرک کوي اینکم لتشهدون ها تاسو دا گواهی کوي انما الله الها تن اخرى چې بشکاد الله سره مددګاران نور مشته څنګه چې هغه مددګار دی نور مشته څنګه چې هغه کارساز حاجتونه پوره کوي او سوالونه قبلي او مالونه ورکوي اولاد ورکوي صحتونه ورکوي او نور ولې دنیا ډکه نه ده وای انما الله الها تن اخرى دیر شی دی دشمار نبار دی دی یو یو خار دی یو یو کلی پسوونو پزرگونو کاغی دا دورا نکولا دی وقت که دیر دا گوایی خوا چند نمالله آلا تنخرا ولی دا نمونه چی ولی خیدی کنا دا دا مطلب الوهیت دی کنا چی دی عزیزی موار دی زمان دانی ادا بل پالج دا گزن ادا پبو بابا دی کنا ادا بل سترگو دی موار دی یاکوبی بابا تا نی خبر دا هر مرد دا پارا دی تویلی شی آلیہ تن اخرى د یو یو مرض دی بس خو الہ و تویلی شکنه خواه دا غی اقی دوا خواه تاو دا گواهی کوئے تا خو بلکل توحید خلاف دا قل لا اشهد او آیا زخو چری دا سنو ایما هر پیغمبرم دی امرات تینا هر موحید دی خواه چکزتا سوک دعوت ور کی دا دعوت چلی کنا پیغمبر ته ویلو چې زمونږ سره مرګره شه او دا ومنه چې دیم سکول شي دیم یتونه پورا کول شي نو وای او تا چې لا اشهد نمنم دا معنا ده تا ته یې سو کوی و نمنم ها وی تاولیا نمنه سنا زولی نمنه و نه دا اولیا دي کدا خدایان دي دوکار کوي خلق لخه نمی و تداس یخی چه سوک پی پد نگرانی نازا ولی غاوس توبه توبه خدا ادا طول مطلب تعبیر دا خدای توب نده خواه ویزا چرده گواهی نکم آز ما گواهی داده خواه پدی ختمی پلسم تعلیم قل او آیات انما و اله واحدن چی بیشکا اللہ وغا حاجت روا وغا کارساز و مددگار اغا خو مددگار دی یو باس دا سی بطونا طول دی یو ذات تی و تا سماد دعوت را کهو و اننی بریم مما تشریکون زبیزار ایما دا غینا چی تاسو اللہ سر شریکوین و اننی بریون زما ز طرف نه دا فیصله واورې ښا چې زه دغه الها نمنم دغه نازولی نمنم دغه کارسازان او حاجت روان نمنم بری ام مما تشریکو زه بالکل داغي نه بیزار یم او دا هر موحد با د دې شرک نه بیزار نو الو موحدی او الو مسلمان ښا ها ها تعلیمات ختم شو لس تول توحید تعلیماتو خواه و دی ویلو چې ور مونستان دا گواه وختو په بندیانو کې نو تا جواب راکه چې الله شهیدم بینی و بینکم موخ دی بندیانو کی وی چیرستا پا دی قومنو کی کنا یهودو کی نسواراو کی دا سوکشتے چستا دی خبری گواہی کی عمر گرتیا کی نو دیوت دا آیت داغید پار نازل چولی نشتا وی زنگل دزمارو نا نخالی کی خوا او دنیا د موحدین نه خالی کی ها الذین آتیناهم الکتاب او کسان چې موږ ورکړی دی هغه کتاب مخکې دی قران نه د تورات عالمان چې حق پرستی په خپل وخت کې لکه عبد الله ابن سلام شو انور یعرفونه پی جنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناهم داسی لکه چې پی جنې خپل ځامن هغه گواہی کوي کنه ډېر زبردست گواہی کوي ښا دا بیا بیا راځي ښا پی جنې دې پیغمبر لرا پی جنې دې قران لرا او دې توحید لرا سرنګي چې پی جنې خپل ځامن نو سوال پیدا شو چې دا خو هغه کې چې ته اوسو تنه دي د شمار نور خو څوک دا گواهی نه کوي ستا په حق کې کې يهودي او نصارا دي هغه خو نو ستا په حق کې گواهی کوي او نو ستا مثلا نه مانی نه پتا ایمان راوړي نو جواب بیا راغی الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون دا جواب شو معنا یو دا هغه کسان چې خپل ځانونه هلاک کړی دي په شرک سره ابن جوزی وی اسیروان بصام بشرک هغه هلاک چې خپل ځانونه هلاک کړی په شرک سره ناغي ایمان نه راوړي او تما ته هغه خلق خه اغا تباشوی و لاکشوی خلقا پا دلیل کی پیش کہیں اغی خو دلیل پیش کولو ندی خوا دا جواب ہو داغی چطوی دی اہلی کتاب ہو زپی جن دلی ماما خپی جنی نو جواب ہو چی ایمانو لی نراؤڑی ٹولی آدی ٹولو پی جن دلی ویواز عبداللہ ابن سلام نا ټول پیجندلیو چې دا پیغمبر حق دی ها نو چې پیجندلیو نه ایمان ولې نه راوړي نو الله جواب وکړي چې الذين خسروا انفسهم هغه خپل عقلونه خپل ذهنونه خپل ارث تباہ کړی دي د لیوانو نه بس سګیلیا کوي د لیوانو نه بس تما کوي دا ری په تما مونږ نه یو ها داو خسیرو انفسام دا پل زننے حلاک کری اگر باز زہر تکتلی نویلی دی چی دی آیت کے عاقس معلومی گی اولی وی عقل داوی چیاغا کسان چیمان را نوڑو نو خسیرو انفسام زننے حلاک کرو پی دمون عقل خداوی وستا عقل دلیل نه دی کنه ته د قران په حکمت نه پوي خبر اصل کې زیاده ډیره د کمال ښه چې خلق تاسو کوي چې دا يهودي مالول نه راوړي دا مشرکان ایمالول نه راوړي چې خو پويږي کنه خو پويږي یهود خود که پوینگی چی داری پا کتابونو کشتا اما شرکان دکا پوینگی وی نبی علیہ السلام چی تر پینزیش تو کال پوری با عرب و آغت انم اغست امین چی امین را گئی امین دارا امین را گئی دا خروستو بیا غی خبر شو چه دنو محمد ده پر پینزویش تو کال باغی تا دا چه امین سیب راگه ده امین سیبو بلکل بل نمین آغستو دیوت آغستو نخوزه که او تدا نم آغستو چه غی پویده کنا چه امانتگر ده ده رشتین ده ده سمره خپی جندو ایمان ولی را نوڑو زکر زانونه پا شرک تبا کریو نو دا شرک خسامی رون دی تو گورا تیدا خلق استعمالی ناغا نسا جوڑ شی پا زوانه کتی نئی نو خسیرو ان پا زمدا مانا اگا خلق چک پل زانونه حلق کل پا شرک سران ناغی ایمان نراوڑی دا مطلب شخا ایمان ناغا سوک راوڑی ناو چی پرزی بلکل صحیح خواه دا خودیر دا عقل سر مناسب خبر دا خواه چی او سریس مشینری واخلی کنا پرجو یا منسا بلسا بلسا قیمتی شی واخلی کنا او کار نکی چالو کیگی نا ندا دا ملکو مصری انتی نچاپی را گردی چی دا کم دیکی نقصان کم پرزا پک خراب دا خواه پرزا چی خراب شن بیا کار نکی گوره یو پرزا از مشرک تولی پرزی خرابی دی خواه تولی پرزی خرابی دی خواه از موحد هر پرزا جا پانه دا دا او رو دا خواه دا نخرابی دی خواه یو رو دی کار نکی لرکه کبال تا او سه مشرک خو کبال دی فهم لا یؤمنون دا اول باب ذکر شلو آیاتونو کی او دی کی بعد دو مشهوری خبری وی اول مقاصدو توحید قیامت رسالت او صداقت دا قرآن ابیا اور پسی تعلیماتو دا توحید پا لفظ دا قل سرخا او طول پا کی اتا عقلی دلائل ذکر شو د دینه په دویم باب دی هغه مشلو آیاتونو کې دی وايي چې زواجر دي ښه دغه مخکې باب مطلب دی ښه اول زجر ذکر کوي په شرک باندې چې بدبختا توحید دې قبول نکو الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دا سي خواري وشو اول زجر خود اللہ ذکر کئی ومن ازلمو بیا دویم زجر بھئی پینکار در رسالت سرا 25 کے ومن ام من یستمع الیک او دریم زجر بھئی پینکار در قرآن سرا ہم دی 25 کے دیکھا حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا ساتير الاولين قران ته بلنم کې هوځه ها ها سلورم زجروي په انکار د قیامت سره هغه یو کم دیرش کې 29 وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحنو بمبعوثین نمانی کنو گورا زواجر فمقاصد و ارباعو باندی خواه او هر یو زجر سر و تخویب خام خواهی زور نور کی نور طویب ور قیامت نیز دی دی کتو ایجی کنی اس نشتا دی نا قیامت نیز دی دی جهنم سر بولاری ده خدای ده سزا سر بولاری اور پسی بیا پدی باب کی دو خبری زیادی چیڑی یو ده دنیا حقارتو دکا پدی خلق تباشوی دیکھا ده دنیا تزہید ده دنیا چه هیس شینه ده وره مکوه مکوه هیس شینه ده خواه او دویم بیا تصدیق ده رسالتو تسلیات تپار دا پیغمبر دا با ذکر کی دیر حدیث دویم باب کی دا قدوه مقصد دی زواجر پا مقاصدو او تزهید فی الدنیا او تسلیات دکه توحید سره دا خبری لازم دی کنه خواه دا اول زجر دی پا شرک باندی ومن ازلمو سوک دی لوی ظالم ممن افترا علاللہ کذبا دا غچانا چی جو کلی دی پا اللہ باندی دروغ کم دروغ بنسبت شرک الیه ورد شرک نسبت و تکی چی اللہ زان لی نیولی دی نیولی دی زامنی منی ولی دی و ملائکی منی ولی دی ارسو او تیب چرا دا خوا نسبت دا شرکو تا کئی خوا او کلو تا نسبت دا شفاعاو کئی خوا چه غصر و شفاعت کی گی کنا کد آغا خوخی او کنی خوخا دا مشرک دا پار و شفاعت کی دا طول افتراع علاللہ دا خوا ادا دی مشرک جو کلی بل چانا اللہ ایزن الوی ظالم نشتخا اگا چی جوڑی پا اللہ باندی درو شرک کئی او کذب بی آیاتیم او دلتا ام پا مانا دواو سر دخا چی اتنا تو بیانے تاوت و لورکے دلیل و تا پیشکے دا توحید نسوی دا خوی دا مشرکانو پا حق کرا غلی وی دا خود بوتانو آیاتو ندی غور کذا بیا یاته داسې چل جوړ کړی دی یا تونه ته دا د مشرک دین ده کنه ها عقیدار سي د شرک دی کاروبار ټول او چې وته آیاتونه پېښ کړي جواب ورسره تړلې پروت ته چې دا وګور زم په حق کې نه دی دا آیاتونه دا د مشرکانو او د يهودانو سواره په حق نازل شوی کذب آیاتي نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله ته چې دا زمونږ په حق کې نه دی یو یا دا چې د دې دا مطلب نه دی او د دې دا مطلب نه چې کني چې आवाज وک غیر الله تم دې مشرک شو نه دا وي دا چې په حق راغلی دی چ خدایان ورتوي په داسې څوک دنیا کې ها بوتانو ځکه خدایان نه دی ویلي او بس دغه ویلي چې دا الله ته وسیله ده مونږ دي ته او دی الله ته وینو کارو شي او کذاب آیاتون له داسې مطلب کتلې ها الله رب العزت ولا زجر ذکر کوي انه شان داده خبر داده دیر اهم خبر اللہ بیوارا لا یفلح الظالمون چه ظالمان نکامیابی گی اگی خوی من کامیابی گو اگی خدا زورون لگی او پیسی ورکیو شپارسو نکیو یا خدا او سوی بی من با کامیابی گو اللہ بیوار توائی چه زان مکڑاوی اللہ ویلی چلے بلو ظالمون ظالمان نکامیابی نگورا شورو اکڑی وزا ازلمنا من ازلمو ازلم خوڑی رو چتا مرتبہ دا او چی تخویف ورکاونو لے بلو ظالمون یا ہوئی اشارہ دیتا دا چلاوی گورا ظالم نا کامیابی گی نو ازلم بسنگا کامیاب شی چیغا ادنا ظلم والا نا کامیابی گی نو اعلا ظلم والا بسنگا کامیاب شی لیزا که تتمکی ظالمون روڑ خوا زجر ذکر شو نور بزی تخویف انگویلو چهار زجر سر و تخویفی ولی داوالا زورنا ورکی چه سمشا گواری کستا دا پارم روز مقرر کری دخوا نتخویف اخروی او حال دا مشرکین پا قیامت کی و یوم نحشرم جمیعا یاد که آورد چرا جمع بکو دیل را غند په یو ځای باندې ثم نقول للذين اشركوا بیا وایو مونږه کسانو ته چې شرک وکړو الله به څنګه تاسو کوي اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون چرت دی کمزی دی اغستاسو زبرخو خواندان چتاسو تبا چاسوین تازو باوتوی کنا چتا زبرخ خواندان نمانی تاو گورا اللہ دی لروزی ورکلی دی در دی خبری وی نخوا شرکاؤکم الله و تپوس کی چې هغه کم دی هغه برا خاوندان کنتم تزعمون چې تاسو دا وکوله چې دا شرکا دی دا الہ دی دا کارسازان دی تزعمون تاسو دا وکړه اوس یو هي ماته کنه ها دا تپوس قران ډیرو زینو کې کوي ځاسه سورہ قصص کې هم دا سی وای ان شرکا کوم الذین اللہ جواب ذکر کئی چی دیبس ہوئی سم لم تکن فتنتوم بیا بنی اگر دروغ جواب دی فتنی او تذکا ہوئی چی طول دروغ دیخوا او دروغ او چغلی او غیبت او نو طول فتنی دی کنا خوا نبی اگر دروغ جواب دی مگر دا إلا أن قالوا بوي والله ربنا ما كنا مشركين قسم بالله چیزا مونگا رب دے وستا رب دے دنیا کے ہونو وستی رب پی جانا چنو مونگا مشرکان پا دنیا کی مونگ خو شرک نہ دیکھڑے نگو ردی سمت لب دے یوی خود دیدی جواب تا فتنہ ہوئی او بل دا چه انکار کئی چه مونگ شرک نده کڑے او کڑے دے بل چا کڑے دے او دی کڑے دے کنا خوا او حال دا دی چه رست با بیا بیا رازی چه ولا اکتمون اللہ حدیثا ولا اکتمون اللہ حدیثا دی با دا اللہ نا خبر نشی پٹولے اجدل تے دروغ ہوئے نا خبر پٹا کڑا کنا دا سوال لے خوا چوئی ما کننا مشرکین او مشرکان نو دیو دا آیات میں انکی تعارض مراوے کنا جو آپ دارے چی فتنے ہوتا ہوئی کشاف ہوئی اے لم تکن عاقبتو کفرہم د دې د کفر عاقبت څه شو دقه دروغ د ستاسو د کفر عاقبت څه خو زه ته دي په قیامت کې دروغ وي ښا هغه د فتنې دا معنا کوي عاقبت ته کفر او قتاده ابن عباس وی چې لم تکن فتنتهم عذرهم وجوابهم او د دې په عذر سي په قیامت جواب به سي په قیامت دروغ چوالله ربنا ما کننا مشرکین مون خو شرک نده کرده خواه او دا اغی سوال جواب سشو چلاوی دی با خبرانشی پتوله و دلتا پتکلان اغی جواب داده چه قیامت کدیر وقتو ندی نا یو وقت با اللہ رب العزت دی لمحلت ور کردی چوارگا چی دی سوی ادا تاسو سنو ته نو ملایک کوي لګیا وای کنه ادي وو ته دا دروغ وای دا غینه پس با بیا الله رب العزت دې په خلو باندې مهر لګی نو ولایک تمون الله حدیثا او بدن بشورو شيخه نو چې سي کړي نه ځاس ښکارا او صفا صفا به وای دا رستو راضی بیا خواه نو دا اغا آیات داغی موقع مناسب اللہ را لے گلیو چه اللہ وی کلو علزو پخلی مخورو لکم چه بس که باس پرگندہ مغرہو ہے نو بیا وزی بدنو نا دا شروع کی اگر قیامت کی وی چه مونگا شرک نده کلی مونگ شرک نده کلی اصو خدا جواب کئی چه ده انکار نده دا دی تروس پوره نپوی شرک سشه ده تروس پوره لکه اس چه وطاوه که نا چه رو شرک مکوا وی چا کلی ده دا تاسو جواه که نا چه اللہ دی اولیاء په برکت او د دې غوسان په برکت او د دې وې دا هو وسیله ده وې تو وسیله نه مانی دا خو الله قران کې ویلي چې وبتغو الی الوسیله او اواز خو دروند دی په خلق بازار باندې راجما کې چرشه وسیله نه مانی فو تو بیا څنګه ځان خلاصه د کټه خټنه نو قیامت کې ووم دی وی چې مونږ خو شرک نه وکړو ها وسیله هم کړی دا انبیاء او اولیاء دا هم الله ته وسیله کړی دي ما كنا مشرکین ته دا وخت پر دینه پوي انظر کیف کذبوا علی انفسهم قیامت کې وای الله وی چوغور کنا سرنګي دروغ جوړ کړل په خپل ځان باندې اعلان وزیم سمانه وګوره د الله په مخ کې دروغ وایي او حضرت شیخ رحم الله پندې بوي چې دیکھو مو په جوړ بولته هم تاسو د ایمان دي هغه دنیا کې څه کوي چې دلته دروغ وایي مو په جوړ بولته هم خامخ دروغ وایي وَذَلَّانُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ رُكْبَشِ دَدِينَ آغَا چِدِي دَزَانَّا سَجُوڑ کَرِيو وَذَلَّانُمْ فَا دَوَمْ قُرَانَ زَيْ پَزَيْوِي لِي کَنَخَا او اشکال لے چه دلتوی رُكْبَشِ او صحفات کے او دوی صورتنو کی ہوئی چلا ملائکه توي چې احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ټول راځمکه عابدان او معبودان رکیږي چتا الله نو سره رکیږي ها ټول راځمکه کنا دغه سیان کبوت کې مرادي تپوز به نه کوي ها وما كانوا يعبدون من دون الله اذل توي وظلان ما كانوا يفترون جواب دلتا دا ما كانوا يفترون یادی چې د دې دنیا کې کم دین جوړ کړي او ناغال تنشته هغه نور رسید ها د دې غدین مفتراتن چې افسره کړي وا هغه دې او نور رسید دې سره تر قیامت پورې هغه چې کم ځای ته نلار کې روک شخه نماکانو یفترون یادی اگا خدایان چی دی زن نجو کریو چی ها اولای شفاعونا اندلان شفاع بنی گروه تا چی دی بزر مونگ دا پال اللہ سر شفاعت کئی ناغا نشتا شفاعا نشتا چستا دا پال اللہ سر خبرو کی اخلاص ان کی نشتا اواز خوبائی دغسی بندیان بائی تا زجر ذکر شو په انکار د توحید او تخویف ذکر شو احوال د دې په قیامت کې ها دیم زجر ذ په انکار دو رسالت باندې ومنهم من یستمع الیک قران ویزی کې دوه قسمه دي څوک داسې چې بالکل تا ته وګ نګ دی او سره دي ان منهم من لا یستمع الیک ما ده خودی او خوالا نرازی خواه نیر سخ اباز دیدینو اغراشی وکی دی خواه چه ده پاگی که لکوٹی خواه خلق دی خواه او نیک عملون تی معلومی گی تاسی پار چاکی خواه نباز دیدین آغا سوک دی چه وکی دی تا تا یستمیعو خدا وکی خودل پس ای نیت باندې نه دی کنه د اصلاح پنیت ده هدایت پنیت نا ده دلان تان پنیت بانده چوره اس خبرت نواورو کنا چرا ٹینگی کو دورو نزکا اللہ رب العزت وی چر کل نیت یہ صحیح نہ دے نزدیل از خپل قرآن فهم نور کوم نزدیل از خپل قرآن اول از دکل نور کوم دینشیز دکولی ولی وجعلنا علا قلوبهم مکنتا امارا اس تیر دی پزرون باندی دا سی پٹے اکنتا پڑ دی ولی این یب قهوهو چپونشی پا قرآن بان و بی آزانیم وقرا امونگا پیدا کری زدی پا غگونو کی بوجو و جعلنا بانده اگر سر دیخوا جعلنا بی آزانیم وقرا تازو زیون را دینو خوا گور از لطا خوچی خبر دینو پا غگونو سر دی کنن نو غگونو ام بن شو حضر باندیم پتے پردی دی نبس اللہ محروم اکللنو و جعلنا تا آغا مطلب دیخو ختم اللہ علا قلوبهم کی چویلیو اغا الفاظو تل تیدا الفاظ دی علامہ ابن قیم ہوئی اخپل کتاب کی روضۃ المحبین کی اغا کتاب دی خو خپل عمر کې لیکلو چې ته چلا ډیر نو خبر کړه او شیخ الاسلام سره نو یو ځای شوی ما غواخ کې یو دو کتاب لیکلی دی یو ځای کتاب الروح هذا به ذاتيان ځان لګور ډیر ايو ځای روضۃ المحبین ښه دا غلم به وخت کتاب او چې کله شیخ الاسلام ابن تیمیه سره شاګرد شو بیا کاربل شان شو خو خیر اگر خبریم دا سیدی چه کمزورتیا پکشتے لیکن شرک پکی نشتا ناغوی چه دا اولی اللہ دی سردہ سے اکرل چه دونن اولا بن کرل وگون اولا بن کرل وی دا اللہ غیرت کئی پخپل کتاب باندے عرصو گو اللہ دیر غیرتی دیخا چه مشرک تاوی تبا زمان قرآن دکے د خلیصه دی وګوره د شکل ته دی وګوره زبر تعالی د خپل قران فهم در کومه ته خو زما دشمنی او دشمن له څوک نعمت ورکي دا وی الله او ښه باقی ذو قال هذا من غیرت الله على توحیده ان يحظى به من لیس من اهله دا دا اللہ غیرت تے پخپل توحید باندی چی دالو یا برا خور کی اغا چالا ان یحضا چی دا برا خور کی اغا چالا چی اغای لائق ندی نا دا خواغا خلق دی چی صورت نساء کی تیر شو چی ونسو حظا مما ذکرو بهی اغا برا خود آغی نپاتی شو کنخا الله دا غی زرونه بند کړل چې په انشی په قران باندې الله دا غی وګونو کې بوج واچو او نن نصیب کوي وته دا ځکه مونږ وایو یا خدای توبه دا قران بار بار ویلی ښا دې کې ساجت ته چیرې دې بيدسیان له قران ولې نو ورزي وې څو قران وای نو دې جواب ته په خپل ملو شي ښا او اقرتبی وی چلاوی فعلنا بهم دا کار موسره کھڑے دے ذالکا ولی مجازاتا علا کفرهم دا دیل پا دنیا کی دا کفر سزاور کو مخا دکا ویلیو چی طول سزاگانی نشتا خو بازشتا کنا بی بازی زنو بهم در اغلیو کنا خا ان یصیبهم بی بازی زنو بهم دا اغبان زنو با سزاور لداشو کنا چې قرآن نه محروم کړل کاری ډیر کتابونه وګوري ښا ای به قرآن نه پوئږي ناظر ولا سم نه ورزینو وای یرو کل آیتن کوینیار قسم دلیل او حجت آیت نه مراد ده ابن عباس وای کوي نذیر قسم حجت او دلیل لا یؤمنو بها باور پنه کوي او دی په خپل مشرانو باور کوي او ابا او اجداد چې سکړی دي کنه نو وی حسبنا ما وجدنا علی ابانا ګوره اب قرآن باندې باور نشته حتی اذا جاؤو کان دا یستمعو سره لگی وگی تا تا یخی یخی نو کل چه درس ختم شی حتی نو اذا جاؤو کاران از دیشی تا تا کل کل دا سی کنخا ناشنا خلق راغلی نو چه درس بس شی نو بیاراشی ملاقاتو کی کنا اخپل زه مې اخوي نذيب عمران از دیشنو پیغمبر ووي چې درس به په خلګې زلینو اثر به پکړینو ملاوینا اثر به سلوک هغه نور په بنیته کې ډیر ترقی وکړه حتی تر دې چې راشي تا نذې راشي نو یجادلونکا جګړې لرالو چتا دا خبره څنګه وکړه چې نا زولي نشته ده او زیت الله ته نشي وسیله کوله غورو ته دا خبره وکي ها اجازه لونکا جگړې لره الران دي شو تک شاف وې وی ابلغ تکذیبهم الآيات بلغ تكذيبهم الآيات الى انهم اگر تكذيب ذ قران دي ذ تورس ذرس چي جادلونك استاد سره جګړي کوي پاغي باندې او جادلون تفسير کوي څنګه جګړه کوي يقول الذين كفروا واذا كافرون مشركان ان هذا الا ساتير الاولين او یہ قرآن کس دی؟ حسن دا خلق ویدہ سکھا یہ قرآن کس دی؟ تشیقی سے یہ واقعات تھی قرآن کی خوئی دے اصلاح خبر نشتا پاو اصلاح خبر ویستا پا دی گوڑی کی دا دا کابلی دا گوڑی چی دے پا دی کہ وی اصلاحی نو وی انہا زا اللہ ساتیر الاولین خوا نیدا قرآن مگر کسی دا پخانو خلقو دا نو مولا کې هوځه دا جګړه وکنه او کشاف وي یجعلون کلام الله ګور یجعلون کلام الله واصدق الحديث خرافات دي ته خرافات وي وکاذيبا ادروته وي او هي الغايه في التكذيب اگر تکذیب تکذیب چې تروسه یادې ته نو دې حد تر اورسه ده ها اذا الله کتاب ته خرافات وي دروغ وي اساطير الاولين ورتوي غروتا اوس ورپسې قران ذکر کوي د دې د مجادلې نقصانات ولي اره خبره کې نقصانات یې کنه ها نزیز دی مجادلی نقصانات سدی وی نقصانات داری خوا چه کل خلق واو ری دو چه لکا ساتویر الولی نیواتوی خوا علامه سی بو شیخ سی بو پلانی سی بو وطوی باقی دا چه دا خوا ساتویر الولی نی خوا آو کنا نوات چه چه دا واو ری دنا گمراش خوا او کنه دي کی تومره زهريله اثر ده خبره يوي خدای غي زمره ناکار اثري چې ګوره هغه بیا ارچا تر رسیدلی بیا او يا ساتير الاولين وتوي او بده خلا پوي کنه چې دي په دې خبره کې سمات لبو مو خو یې چې بس وي وتاو د خپل عینات نه کار واغستو ولوي نه دې کې مطلب د قران نه خلق منی کول شو چې خلقو قصیز اوره اساطیر لرازه مرازه وهم ينهون عنه دا مشرکان منی کئی خلق دا قرآن وینعون عنه پخپلوم نرازی زوالا کارکی لازمی و متعدی زلال او ازلال تا زوالا دی کنخوا در دی حال لنخوا خلق منی کئی دا قرآن او پخپلوم تی نمانی کیگی دا نمونه و تکدیخا چکلو یساتور الاولین دی اکلوی دا پخانو پا حق نازل شوی دی دا ټول دا قرآن نخلق ونی کول دی سمر زهری لاثر دی خواه یو مانا خدا عام دا دا مشرکانو سر لگی عام خواه ینهون عنو و ینهون عنو او بازی مفسرین ویلی دی چی دینا دا نبی علیہ السلام خپل ترو ابو طالب مراد دی دا دواړه خبرې پاغه کی وی ولی ینهون عنه خو زمیر به پیغمبر تراجی هغه به خلق منی کو د پیغمبر د ضرر نه چې خلق خبردار اعلان به کو او کله و سره توره وا کله و سره لیند وا اعلان به کو چې دا محمد زمار واره دی ی خلقو خبر و اوره غره دا زمار واره دی کده ز چاپور تو کا تنو زبه تپوس کوما یوسف پور ابو طالب جون دیو نبی اسلام مخ په اس کا غړای باندې مسله کولا او توحید به بیانو وګوره په خپل نراتو اره کج خلق ته منی که چې ورې پیغمبر تاسو ګزارارو نه راسي او دا زمار واره دی ګوره نو راشه کینه کنه ایمان راوله اسلام قبول کا نه نه ین او نه انو په خپل علوم نه رانی دی کی چې ایمان راوړي او بل پلته نه خلق کین یو کار حق یو بل غلط کی دای باز باز خر او حضور ده چې دا مو کار نه دی ولی دا پیغمبر سره محبت دی خو طبيعي محبت چې طبيعت غواړي چې په زړه کې ریاسي خوخي چې دا زمار واره دی زمار ډیر خوخ دی او دې زمار ډیر قدروم کوي دا دې طبيعي محبت وي ښا په طبيعي محبت سره سوکنه مسلمانيږي کته پیغمبر سره طبيعي محبت و سره ابو طالب کو ابو لهب کو توبه توبه چې پیغمبر پیدا شو ابو لهب خبر شو چې د عبد الله زیه پیدا شوې زمار واره نو وینځه آزاد کړه سویبا وینځه آزاد کړه هغه بیا د نبی صلی الله علیه وسلم رضای مورم ګرځېدلې و ډېر لوی واقعات دي ښا وګوره دا محبت وکنه خدا محبت طبيعي دی او طبيعي محبت دا دې کې څه فائدې نشته په دین کې ښا هغه محبت عقلي او شرعي ښا چې پیغمبر سره ساتي شرعي او عقلي چې ولې پیغمبر سره محبت څه زګه چې الله را لېګلې زګه چې قران وته نازل کړی دی زګه چې په مونږ باندې دا تابعداري لازم کړی ده مونږ بغیر دا تابعدار نه نجات نشو مونته دا محبت عقلی او شرعی دا پکار راضی خان از ابو طالب محبت بی پیدی ہو دا ابو لہب محبت بی پیدی ہو از بریلان محبت بی پیدی دی ولی دا دید ہم طبعی محبت تی بس وہ ساندی ور پوری جوڑی او مرسی ور پوری جوڑی او داغ سی پتونا او داغ او انور پا سنت عمل نکی بلکل نی په سنت عمل کوي انا داغه تعوت قبلی چې هغه توحید دی دی هټول مشرکان دی دا چې دا څه شرک وای چا نو کړل کدي چې کړل ښا نو کډې وای چې زموږ پیغمبر سره محبت ته وای دا محبت نه دی قبول تا چې هغه سره محبت ان تا به داغه سنت تابعداري کولا ادی خو ته محبت نه وای. ابو طالب چې کله مال کېده نبی علیہ السلام ولا راغ او په دې خیال چې اخیری واقعیا ده نو کدی وخت کې ایمان راوړو ډیر راتکار ووشي او زما ډیر خدمت کړی ده نو تکینا استو تو یا عمي قل لا اله الا الله یترو دا کلمه وایا وس چې دی واورما نو احاج لکا عند الله زبا قیامت کی استاد پارا اللہ سرا شفاعت کولشم چیمان راوڑی نو نور بس شفاعت کولشم کنا اگوی اروار دیر خبر دیو کلا اما تگران دا ابی او تدا اشعاروی ابو طالب زبردست شاعر توبہ والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا قسم په خدای کدا ټول عرب راجم شي نو تا ته لاس نشي چولې کټول راجم شي بجمعهم غوروتا څومره قبایل ښا الله بتا ته لاس واچي چې ځان ته ذخور بالغ کې زمو وی ساده بالختوی حتی وسد فی التراب دفینا بیا تو یفسد بامر کما علیک غزازت واضح خبر کوا واو علی الاعلان دعوت پیش کوا تبان دی اس اثر نشته ده ما علیک وابشر بذاك وقر منك عيونا زما طرفنا پذي خبر خوشاله شا او سترګي اخي کا بيان کوا تا ته هیڅوک سنه شي ویل بیا وته وی ودعوتني وزعمت انك ناصحي تا مالهم دعوت را کړې يروارو ډیر مې خوخي تا مالهم دعوت را کړې او تاویلی چه دستا خیر خواهی ما ولقد صدقت و کنت سم امین دیر اشتیا دیویلی زکا چه تخو منک امین ما شعوری کنا تا دیر اشتیا ویلی و عرضت دینا لا محالت انه من خیر ادیان البریت دینا تا داس دین پیش کرده چه خام خواه دیکی شک نشتا دی چه دا طولی دنیا د دینونو نغور دین دی من ادیان البریت دینا خوزی اولی نشم قبلولی زما عذر واو رخا روارو ولولا الملامت واو حزاری صبتا لوجدتنی سمحم بذاک مبینا کچره نیا ریده چه دا قریش و خزی با رست پی غورو نکیم چورا ابو طالب کاکا سمرا زورا ورو اپا آخر کده جهنم نو یاری دا ورو تو ویدانشم برداش کولی چده دی قبر که پروتیم ادو قریش و زنانا دی ما پس خبری کئی للم الاد کدانوی کنا نتا بزلی دلوی چه ما بستا پا دین باندی منگولی کلکی کلیویم آو آو آو تو ورو تو بد دار اللہ پیسلی دی نو خوا او حکمت ام پا کدار دی چی اختیارات دا اللہ دی خوا کدر چاپ لاز که سن سے اختیار وی معمولی ونتی نابو طالب با مشرک نمال کی دو آو آو آو نشتا کنا پیغمبر پا اختیار کسا نشتا این علیک الا البلاغ استازی مواری دغا دا چی خلقو تا دینو رساو بس خواه وهم ینهون عنه وینعون عنه دا خلق منی کول کئی دا قرآن ناو پخپلام تی منی کیگی وینیوهلکون الا انفسهم وما اشعرون اللہوی نشی حلاک کولے مگر خپل زانونا دې پوي ګنا خپل ځان سوکا لا کوي دا ځکه لا کوي چې پويږي کنه نه پويږي شعور پکې نه یې کنه ها هغه بیا ار سوچ کوي ځان وژني او ځان ورته ځانګي سمندر ته ځانګي دا لیونی شي کنه الله دې هم شریکان لیونی شي دي ګوره ها ځان ته ساته دی په ځان نه پوي وره ها ها دا زو اجر ذکر شو په انکار د رسالتم په انکار د قرانم چې ان ساتیر الاولین ورتوي نو تخویف ورپسې بیا ذکر کوي چې الله دې دې حال و قیامت کې وي نه کنه ها ډیر ناشنا ولو ترا کاش کولی دیتا اے مخاطبار سوک چی اذو قفو علی النار کلا چودرو لشی جہنم سر نگور دا اوقوف رستے دے اڑن بے اوقوف آگا دے چی دا اللہ پا مخ کی بولاری فا قرآن رستو ذکر کردے دے پا ذکر کر رستو راگا لے نور پا حقیقت کے مخ کی دے خوا اول وزید اللہ سر اولاری فیصلہ بکی کنخا اجی فیصلہ اوشی نو بیا بیراولی دلتا جہنم تا بیراولی چراشے پل زیت رازے دستاسو زیر خوا ادا تاسو زان لڈیر پگرانا باندی گٹلی دی خوا اڈیر بخت ور خلقی خوا کلا چودرولی شی اوقفو یا مجھول ذکر آوڑی خوا چی دی خوبا نودری گی ملیکو برا پا محکڑی کا نخا فقالو نزی بچگی کی در دی افسوس تی خوا یا لیتنا افسوس تی منگ لران نرد دو منگ دی بیا واپس کری شوی منگ درخواست کوئی که منظور شو مونگ دی بیا واپس کریشو دنیا تا ولا نکذبا بی آیات ربنا مونگ بچرین دروغ جن کو ویاتنا درب زمونگ دی توحید ونکونا من المؤمنین اشوب مونگا دی مؤمنانونا مونگ بداغی مرگریو صحابه کرام یادو الخوا خیرک مونگ بیا واپس کری دنیا تا نو دا مطلب شو اذا لو ترا جواب یا مقدر دے یا رک تاولی دے کنا نو لرا ایت امرن عظیمن ناشناکار بو انتو بدو قیامت کدا دیر ناشناکار دے خوا چه خلقو ما و نورو ما اغیو ما اغی پا دین یتلی دی قیامت تا چه مونگ سر وادو حساب کتاب نکیگی بزرگان توبہ توبہ شیخان او دا لولو پیران مقربین او دی خوی چا مونگ صرفا حساب کتاب نکی گئے بس مونگ با بیتا پوسا جنت تا پوزی اچھ ملائکو والا بلا مخور کڑکا نا نو دا دیر ناشناکار دے ٹول خلق بئی حیران پریشانی چیا خدا ہے تو اگورا مشر بزرگ چې دی وو ته دنیا کې ډیر لوی نسبت کاو کنه هغه هم ګور هغه روان کړی دی ذرا اے تامرن فضیحن ډیر ده هیبت کار بو وی نه ښا مزی زکه دا ارمان کوي دا ارمان چې اله تنا نو رد ها خو دا ارمان د دې د سن دی دا دې د حق ارمان نه کوي چې رښتیا مونږ به ایمان راوړو دا دی عذاب لی دلی دی کشاپ ہوئی حضرت تمنا لیسا لی رغبتی دا دی دا پارنا چی دی ایمان تا شوق پیدا شو بل بدال هم ما کانو عذابو نی اولی دو جہنمی اولی دو خوا بل بدال هم بلکی اخکارشو دیتا ما کانو یخفون من قبلو اگر عذابونا چی دی نولی دلی پا دنیا کی اگر با تخکارشی فبدالهم سورة زمر کے ناغلی اس انتالی سیاتو چو بدالهم من اللہ ما لم يحتسبون دیتا بدا اللہ طرفنا اغا حالات راخ کارشی چو دی گمانم نو ما لم يكونوا يحتسبون دی گمانم نو چو منصر بدا چل کی گی دا ذکر دی دیر پریشان شخا او سوال کی و ارمان کی چو منز بیا دنیا تا واپس چو خو بیا چر تشتا دیخوا نو یو معنی بدا لهم ما کانو یخفون من قبلو کاربا چی دی تا آغا چی دی با دنیا کی دخل قنا پتول او او تخکارش دی سپتولو توحید و سنت او او او دا سی پتکلیو چیارو منتین شو کنا انو آخو با قیامت کی خکارشی ارسو عزیب دغا سی ذلیل پاتی شیخا دویم مخ کے آیات سر ری چین وی ما کننا مشرکین قسم دے چی منگا شرک نو کرے نو آگا یادی چی بدال ام ما کانو یخفون من قبلو دی خوب دنیا کی خلق و نظان پتاو کنا خوص با تخکارشی چی دا اخپل لاسونا اخپی او بدننا سرمنی دا پی گواہیو کی کنا ناغا شرک بول اخکارا کی خوا چی تا شرک نو کرے ما کانو یخفون من قبلو مانا کی دا مفسرین زجاجوی چی بل بدال الاتباعی دا دیا تابدار کشران شاگردان موردان اگی تر دغا وقت پوری ندی خبرو چې زمونږ په دي استادانو کې ډېر لوی اغلا ده ګورو تا نو یغی ته بخکار شي له اتباع ما کانو یخفیه الرؤساء چې دین دي خپل مشرانو کم دین پټ کړو کنه نو هغه په قیامت کې پته ولګي چې وی ګورو تا زمونږ اغلا او پکې او یذې کې اهلی کتاب هم داخلي دا غی اغلا خو بڑی رخ کارشی اولی اگه کم اغلا کری وا چه دی پیغمبر صفتونه پا تورات کی پتکلی و استریو تی نکنا چه دا اغا پیغمبر نده نلوی اغلا خو دادا چه ما کانو یخفون من قبل خوا امام رازیم وی قال المبرد مبرد بیلی بدالهم حال عقائدهم و اعمالهم و سوء عاقبتها و ذالک لئن کفرهم ما کان بادیا ظاہرا زکا دی کو خور پزل کیو کنا خکارا خو بدی خلق و تدا سی زان مسلمان او مومن مسلمان خکارا کاو او کفر خو پزل کیو خو چانلی زکنا اقیامت کی واقع خکارا شی ظاہرا لهم لأن مزار کفرهم كانت خفیتا دید کفر اغا ضررون اغا دا خلقونا پتو کانا خوا اغا با قیامت کی اخکارشی نو اغلاگان با اخکارشی کانا چی دی سکڑیو خوا اغا عرص با اخکارشی خوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه کدی واپس کړی شي دنیا ته راګرځي وا هغه کارونو ته چې دی من کړی شي دا وینا ایو پیس پی بند کنو اشور کئی نو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله ذا خپل علم بیان کوي چې الله یې زما په علم کې دا خبره کدی دنیا ته واپس کړی شي اقا کار وکړي لعادوا راګرځي با لما نهوا عنه هغه کارونو ته چې دی منه کړی شوی دا غنا وینم چې ابو ویچه یراغی خو ډیر ارمان وکړه چې یا لیتنا اجزان ډیر زیات پریشان دي الله وینم لکاذبون دا دروغجن دي د دې په ارمان نو مزو کا کیغه انهم لکاذبون دا ډیر دروغجن خلق ده ها او قرآن چی خبره کړی نو عقل مغډیره په اسانه سره مانی ښه چې قرآن خو مونږ ته د هغې زمانې د مشرکانو ذکر کوي چې هغې به ارمان کوي خو الله وي که چېرې زه واپس کوم دنیا ته که نه نو هغه کار وکړي ادا خو مونږ نن په دې خپلو حواسو سره هم معلومولی شو چنن د دې وخت یو مشرک ته وګوري کنه بابا پینګیره اټ پټکه او تسبیح او دا ډیر ها مجوید کیرا کچریتا بابا فرض که قیامت شي دی وی کنه اوستا په زده ګمان راضی چې دی او موحد شي بالکل د بندا عقل نه منی ښا چې چرته دی او چرته توحید او دا عقل دا سوی ښا چې او ځلنا کشل زله قیامت شي ادي ارمانونه کوي او بالکل د بندا ګمان نه راضی په داسې خلقو چیر دیبا مواحد شی توبه توبه چیر مونگا اوینی نو دلر نئی دروزو نغوٹی جوڑی کی ورگا تو اڈیر پا بد حال شی او پڑ سی گی نو پتا باندی بلکل دا گمان نشتا خوا چی دیبا مواحد شی توبه دا دیر اگرانا دا خوا دیر زجر پینکار دا قیامت گورا دریوالا مخ کی ذکر شو خواه تا قیامت پا حق کسوئی وقالو آئیدی انہیا ندے جون دنیا ندے جون الا حیاتنا دنیا مگر دا جون دنیا زمونگا دا خوار سو کوئی چی دا زمونگ دنیا جون دے دیتا چا دا آخرت جون ویلے دے دیتا چا دا برزخ جون ویلے دے مونگا هم وایو چه دا زمونگ دا دنیا جوان ده عدیه هم وی نو دا خو انکار نشه دا قیامت نا نوی نا وما نحنو بیمان بیوسین اگه پا جزانیت وی اگه پا دینیت وی چه بس دا جوان ده و بل نشتا امونگا پا دینیت وایو چه شتا ده و دیتا دنیاوی جوان وی اوی تا اخروی وی خواه دیکی دا پرخ دیخوا نده جوان دا مگر جوان دا دنیا زمان انیو من بیا جوان دیکلی شوی دا انکار دا قیامت نخوا نبیار پسی تخویف ولو ترائی ذوقفو علا ربیم کاش کولی دیتای مخاطبا کلچی دی ادرو لشیخ پل رب سرن دا وقوف مخکنی دیخوا على ربهم سبحانا التبا ربی انا على جزاء ربهم چه کمزه کی دا اللہ طرفنا سزاور کولیشی ناغل تا کی على ربهم ذکا ہوئی خوا چه کمزه کی سزاور کولیشی ادیل تا ادرو لشی قال ابوی اللہ علیس هذا بالحق دا قیامت رشتیا دے کنا تازو په دنیا کې وی کنه دا قیامت حق دی کنه قالو وی دی بلا او حق دی وربنا دا خبره اوسره زیاته کړه ها ا دې کې ډیر کمال دی دې کې څه کمال دی دې کې د دې هغه سره منافقت بیانې ښا وګوره ورځه سره منافقان دی ښا دې قیامت ترالو هغه منافقت نه دی پرې ښا وهم قد دخلوا به وهم قد خرجوا به وهم قد دخلوا بالكفر وهم اقشه دی ښا وګوره تا ولی د دې داسې مثال لیکو عربي تاسو کو زول نه چې من انت تاسو کې ناغوی قریشی الحمدلله نو تاسو چې اکلو هو هاندلو او ویزان دې ښکارا کو کنه ما ته څه پتا و چې ته قریشی نه یې پوځ دار پسې دې الحمدلله وې کنه دا دلیل لذي خبره چې دروغ دی وې ښا ولي کته رښتینی وې نو جواب صرف دا و چې قریشی یو نو بس پوځ دا ربنا والحمدلله ور پسې وې کنه دا ستاسو دروغ کار کوي مونږ ته ساجت تے دی کی چلی کا نخا دی یواز پا بلا باندے اکتفا نکئی ورب بینے و سرزکا ہوئی چے خبر خورشان دا کا نخا آوئی قسم دی زمان پا پر رب باندے داوئی تا دنیا کم سو گندو نکول قال او بوئی اللہ فزوق العذاب بما کنتم تکفرون هر کله چې حق دې انور زې پی اوسه کې عذاب په سبب دا وی چې تاسو کفر کوم تاسو قیامت نه مانو تا خو یې چې نه لا حیاتونه دنیا بس تا ژوند د دنیا ده هغه مقاصد باندې زواجر تر دې دې پورې ذکر شو پر دین ارستو عام زواجر بیانې او تزهید فی الدنیا چلی مرض پا دنیا کی محبت تے او دنیا سر محبت خوا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تا اغیت سر لگی انہی اللہ حیاتنا الدنیا چو تم نے دنیا دا جون خواخو چو بل جون نشتا دا دنیا جون دے اللہ رب العزت ہوئی چه زان ده تباکو تو چه دا جون منی او بل نمانی استادا مطلب ده چه قیامت نشتا استادا مطلب ده چه اللہ سر ملاقات نگوانما دا مطلب ده دید آغا مطلب راویستو یقین انتباو برباد شو آکسان چه در او جن کرده ده ملاقات دا اللہ دی خود اللہ ملاقات نمانی که نخواه حتی اذا جاتم الساعت بغتتا کذبو آیدا دروجن کڑے دے ترغی پوری چراشی قیامت بغتتا ناسا پا ورطر مرگ پوری دا عقیدہ دا چی قیامت نشتا بغتتا بغت الساعت و بغتتن مانا دا راضی با قیامت ناسا پا اما ویلو چه مراد دا قیامت نا موت تے موت تے ذکر وطنم ساعت یا خیده قیامت یاو ساعت تے تاگی حد نشتا دے ناسا تے وطا ذکر ویلی چه دا مرگ دیر اڑو بنده پی پوا نشی خواه انا بی خلق پوشی شیرا مونگ ددن پا کم وقت کی ساو خود ساعتی او تاوی دمرا لگ وقت دی خواه او ناسا پر راضی قالوا وای با یا حسرتنا اے افسوس دې مونږ لره علامه فرتنا فيها فاغي کوتا ہے او غي بے پرواہی چې مونږ کړی دا په حق د قیامت کې فيها ساعت تراجه او په خپل به اقرار وکي چې مونږ ډېر غټه بے پرواہی کړې ده مونږ بالکل د قیامت نوم نه دی اوستنو ما فرت نافیا او مقاتل وي دا ابن جریر یعنی ای فی الدنیا مونږ دنیا کې ډېره کوتاهی کړې ده ولی زیانا اعمالنا ټول عملونه هم برباد کړی دي ټول عملونه او په سبقت بالخسران یا چې مونږ ځان سره سره وړي دي را ټول هغه ټول نقلی او ټګی ټوري دا هغه نه قبلي ښه دې ته تفریط ویلی علامه فرتنا فيها پدناو دا قرآن خبره ده چې بنده سوچو کی کنه د خپل معاشره کې نو پخپلو ته داسې ښکاره شي لکه نور په شانتي چې دې خلکو قیامت منلې ده چې سار پاسې تر ماخامو پورې دي څه کوي دنیا پیسې دنیا قیامت څوک مانی ښا دا دی وای چې علامه فرت نافیا ډیر غټه کوتای هم کړی ده ها ها او کوتای دا ده قوم یحملون اوزارهم علی ظهورهم او دیبا راغستی په خپل شاګانو باندې باندې کها اش پهلې باندې کا کنه ها دیتا ساجت پر ان خدا سے نو قوم يحملون اوزارهم على ظهورهم قبل روان کې د پټرول روان کې د پټرول روان کې کله دا سم چل دی دیو بس ملون اوزارم علا ظهورم ادیبا راغستی بارکڑی وی پخپل شاگانو باندی اوزارم دا دنیا و سامانونا دی چه دنیا کی وقت تیر کڑیو اسے گٹلی دی او سی جمع کړی دی او ټول وی راغستی خواه او دیو سوی چه تزین اخپل سامانو تلی کنا او زارم او ټول وی راغستی هر اروان بای علا ظهوریم پا اخپل شاگانو بانده او چلتا ملائک اوی نی کنا ریلان باو که علا سا اما یزیرون ی خلقو امردار ایدل تراؤڑی اچی زمکی بی پلی تکڑی وا اچی دنیا پی گندکڑی وا نامردار ایدل تراؤڑی دا بسی دا رضی او گناہو نکنا دا رضی او اخکولی کارو نکنا دا رضی دا ترقی اگا کارنامی بای کنا ترقی اوکڑوی خوا پسکی په گمراهو کې او په شرابونو کې او په کبابونو کې او په جوارو کې او په حرام او په سودونو کې او په رشوتونو کې او په کرکټو کې دا ترقی ده ها دا ترقی به دی وای په شار اړولي او راضی به نو په دې څه اشکال لې چولې دا عملونه چې دي دا به خلق ویني دا به څنګه وي روح المعنی وی ټول وی چې دا په حقیقت باندې بنا دي. وقد قال كثير من اهل السنه على تجسيم الاعمال في تلك الدار. اهل سنت والجماعت اتفاق دي چې د دې ګناهونو په قیامت کې سجوريږي او کنه ذی له الله شکل ورکي اری ول جدا جدا شکل ها او هغه به دې راغستي په شاګانو باندې ها د چا شکل بده ماری د چا شکل بده لیوی د چا شکل بده زماری د چا شکل با د خنزیری او در دی عملونه دی کنه ها ادی براوڑی بیخا زکا چه قیامت کی وزیر اللہ دیر لوی بدن ور کری دا بدن نبنیش پک پوٹا بلکه وی دا کافر ها یو غاخ بدا احد دا غر امری دا خلبیس امری عجب بیس امری نو آغا تا دا بارو نسو دیخا آخو لوی پلاتون دی علا ظهورهم پشاگانو بیر آغستی اعلان بکی گی علا سا اما یزیرون یا خلقو دیر ناکار دی او دیر بد دیغا چی دی ایراؤڑی لاللہ تاسو دیل پیدا کری وی چا مردار دل تراؤڑی علا سا ما یزیرون دا یو زجر ذکر شو قد خسره تباہ و برباد شو او سوئی چی دا دنیا جون دم دیر خواخ دی دم دیر خواخ دی چی بل جون نشتا بس انہی اللہ حیاتو نت دنیا خبر دا زین شورو دا خوا چی با دا جون دی بل نشتا دا جون دی دم را خواخ دی خوا اډیر پکې ویوم کنه شهرا مونږ په دې ژوند خوشاله یو ټیک دا قیامت برازي خو زمونږ دا ژوند خوخه ده الله وی ته خو ماشومې کنه ها ماشوم خو دنیا کې لوب کې او ټوکې کې او چنچنی او سره زمل کو ډبوانی او لګیای اته ماشومې کنه ځکه ستاسو دا ژوند خوخه ده ته بالغ نشوي کنه او ول حیات الدنیا الا لعب و لهو نه دې دا ژوند د دنیا د دنیا پرستو دا به سره وایو ها ا دې ابن عباس رضی الله عنه په هذه حیات الكافر و اهل الشرك والنفاق دا دې دا ژوند یې دي ها ولي ان حیات المؤمن يحصل فيها اعمال صالحه فلا تكون لعبا ولا هوا المؤمنان جون له لعب ندي هغه په ګډیر اعمال وکړو عبادت وکړو او ځان له ډیر ګټي وکړي هغه تبا له لعب نه وي د عزیز جون ها د عزیز جون د دنیا پرستو د جون له لعب ولا هوا وګورو تا زانونه شرمولی دی نو خواه لباس او جامعه دی انسان ندا خبری دی انسانانو ندی پول کردار کلوڑی دی انسانانو ندی وزرفه دی انسانانو ندا مولنه روم پاغا وقت کی ویلیو تیجه دا 500 کی تیر شوه دی او 1400 دی کنه دی 500 کی تیر شوی دی او اوی اهل دنیا کافرانی مطلقا اهل دنیا کافرانی مطلقا روز و شب در شق شق و در بق بقن وی دو دنیا خلق خطول کافران دے اگر وقت کی ہوئی ولی بس خو شق شق بق بق شاواولی دا داسی و شو آسی و شو او پا نیٹ کنا گئی او خلی واز شو یا خدای تو با دا خلق دن دا ولی له لعب دیتوی خوا اما الحیات الدنیا لنا لعب و لهن او نن ذی خلق و عزت و قدر دی توبه توبه چه دنیا سو سهولت ندی ندیتا ازاد دی خوا لعب و لهن خوا وللدار الاخرت خیر للذین یتقون خامخا کرد آخرت دیر بهتر دی خدا آغا چا دا پارا چه زن بچ کئی دا شرک نا دا چی گوره کنسو دی دا شرک نا خالی ندی خوا دا لویلی مالداران و سیطان و دا ټول مشرکان خلق دی پیر پرست و بت پرست و مزار پرست و آو اگی چه کلا ازلا زادهی کنا او تفریح کئی کنا نو ډریور ته وی چې ګاډه دغه کا سپاکا نن با تاسو ته ځو شاکیک بابا لوز انن واجره بابا ته ځو انن ای چرته چې زیارتو نه کنه دا حلق دې پدې ګرځي ښا ملاوی یتقون افلا تاقلون الله یذمر عقل تازو کې نشتا دا تزهید په دنیا ذکر شو دنیا پرست دا حال لته مونږ ویلو دې مضمون پکې د رسالت او د تسلیاتو او تسلی پیغمبر له اول قد نعلم الله یقینا مونږ خپويګو انه شان داده لا يحزنك الذي يقولون خامخا غم جن کی تالرا اغه خبرې چې دی وای چې ستاسو حق دی وای کنا او ته په غیر ډیر پریشان یې الله وی ما ته معلومې دي تا ته کله ساحر کله شاعر کله مجنون در دې خبرې نو ښا غم جن کی تالرا اغه خبرې چې دی وای خوزه ده تاویم فینام لا یکذبونکم دیستا تکذیب نکی خوا دیتا تا دروغ جن نوی ولی تیخو پدیم و شعور کلوی چه صادق ده و امین ده ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون لیکن دا ظالمان دا اللہ پایا تنو باندی بدگنی و زد و سرکی و عناد ور سرکی وګور الله رب العزت و توي چې د دې دشمني ما سره ده او حتی سره د دشمني نشته ده تا سره ځکه دشمني چې ته زما نوم اخلي ته زما توحید بیانې ځکه کدا ته نلري کی کنا او هو دا استاد دوستان دي او دل تاو بزرین دانا قل کئی خوا چوی قال ابو جهل و اصحابهو ابو جهل و مرگری و سرو پیغمبری اولی دو ریا محمدو ما کذبناکا اے محمد موسا تکذیب نکو و انکا عندنا لصادقن تو بمونک دیر رشتی نی آو ولكن نكذب ما جئتنا به مونږ څنګه نه مانو چې دا تر اغله ته دنیا ته سره وړي پیغام مونږ ستا پیغام نه مانو ابن کثیر نقل کړی ښا دغه سی ابن جریر او یان علی رضی الله عنه فی قد کان فیهم العناد ذیک عناد و عناد ما علم منهم بنبوتهم او سره دین خپو چې دا پیغمبر دی او دا نبی دی دا تاغی ته معلومه او ښه ولیکن پایتون د الله باندې یجحدون یهود ستوي امام راغب وی یهود نفی ما فی القلب اثباته چې انکار کوي په خلی باندې داغینا چې زړه کې رښتیا په خلی وای چې نه او اثبات ما فی القلب نفیه او هغه خبره کوي چې په زړه کې نشته او دا ګورو ردی په خلی باندې وی کنه چې نن دا پیغمبر نه دی او دا خو اسی او ساحر دی او دا او زړه کې خو معلومه او چې دا پیغمبر دی ښه نو ځکه دا مطلب چې دی ستا تکذیب نه کوي الله وایي ردی دې مسلې سره نه لګي ښه تاسو آیات بیا اخر د سوره هجر کې مراوړو دا ابن کثیر دام ذکر کړی دی چې قال ابو جهل وی حقا والله ان محمدن لصادق چا سره لګیاو چې ګور پیغمبر رښتینه ده ته دروغ جن نه وي وما كذب محمد قط ادي محمد چری دروغ نه دی ویلی نو ویلی نه مانی سچل نو سغه خپل وجه بیان وکړه ولیکن اذا ذهبت بنو قصي د پیغمبر خاندان دی بنو قصي باللواء والسقايه والحجابه والنبوته وی دی قبلی د پیغمبر ټول ارسه وړنو او کله بیت الله غا جانډه دا نو غزي په اختیار کې ده کله به زمزم هغه د دې په اختیار کې ده که غلاف ده نو غزي په اختیار کې ده نو څه پکې نبوت مو وړو نو دا ارس دی وړو نو فماذا یکون لسائر قریش دی نور ته سپات شو دا مونږ نه شو باندې ښه چې ارسو د یو سه مونږ دغه صفات شو ولې مونږ عرب نه یو تاو لیکن نزوالمینا دا غي دښمنی توحید سره وفا دویما تسلی ولقد کذبت رسل من قبلک او یقینا دروغ جن کلی شوی دی ډیر پیغمبران مخکستان تولی درو جن کلی دی فسو برو علاما کذبو اگی سبر کهو نو پا آغا سو چی دی تا نسبت چیو دا دروغو پا آغیم سبر کلی چی دروغ جن یه و اوزو او ضرور نو تور کلی شیو پا آغیم سبر کلی دی نتبام سبر که کنخا دی مطلب دی ها سبر با کوم خطر کمی پوری نوی حتا اتام نصرنا ترغه پوره چرابه دي تا مدد زمون څو پر ځای الله مدد نه راغله ترغه پوره وصبر کین نو ولا مبدل لکلمات الله نشته څوک بدلون کې دا الله وعده لره کلمات مواعید النصرتی چله د نصرت او مدد وادي کړی دي ان بدلی اگر برست رای صورت یونس کې 103 آیاتو چلاوی ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا بیا انجام داشو چې موږ خپل پیغمبرانو بچ کړل مؤمنان به بچ کړل اقومونه به هلاک شو والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین دا زموږ سوافات کی مویلو 171 کی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین اللہ وی زمونگ دا طرفنا وعدا شوی دا پا خپل بندیانو پیغمبرانو سره انهم لهم المنصورون شذیبا غالبی دیل و زمان طرف نمدت راضی و این جندنا لهم الغالبون وعدی اللہ کری دی اغا وعدی سوکنشی بدلو لخا ولقد جاک من نبی المرسلین یقنان راغلی تاتا و دی قرآن کی واقعات پیغمبرانو لیگلو شو اغا صدی چه انهم صبرو فنصرهم اللہ دی صبر کړو نه الله ولا مدد ور کړو نه تبه هم صبر کئ او صبر به پکې خامخای ښا دریم تسلی دا تسلیات یو بل پسې ښا وین کان کبر علیک یا رازهم کډیر گرانی پتا باندې مخ اړول دې خلقو چې تو ته دعوت ورکه او دې مخړې چې رابلی او دې انکار کوي دا تا باندې ډیر ګران ده او کنه دا به زموږ ګران ده چې سورې کاف کې او تویلو شپږم آیات کې لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا یا پیغمبر سزان هلاکه د دې د عملونو په یوه چې ایمان نه راوړي ځان هلاکه شعرا کې مو طويل اداس ها نوزل ته وی چې کبره لکه رازوم ادي ولي مخړی زګ دې ستانه مطالبه کوي چې مونږ له معجزه هغه چې مونږ یې غواړو او ستا اختیار کې نشته نو کوي نو راوړه کنه ها فینستتوا تا اے پیغمبر کته طاقت لري ان تبتغیا نفقا فی الارض چچرتا الټه سورنګ پزمکه کی دمیه معجزه ده ها ستراو با سما او اس کی سورنګ وشي ترو می زمکه پوره دا معجزه ده کنه تاسو کولی شي او سلمن فی السماء یا دمر سیڑے چی اسمان ترسی تشدا سیڑے معجزہ دا دکا خلق دلتا کی دا چتن دا پارا نشی جوڑو لے او دا اسمان دا پارا فتات یوم بی آیا یوم آنا دادا چراوڑی دیتا معجزہ دا مان کس سرنگ دا دید پار پزمکا کی کہے او سیڑے دا دیر پار اسمان تو درے چی دید پار معجزہ راوڑی نفف عل ویداو سر دے خوا اوکا کنا خیر دے بس تخپل واس اوکا کنا کی گی خوا نا نا نا یو دا مانا دا خوا دویم فینستا تواتا کستا طاقت کے دے دی خبری ان تبتغی نفقا فی الارض چتا اولت ہے یو سرنگ پزمکا کی او سلمن فی السمائی یا سیڑے اسمان تا فتاتی اوم بی آیا تا با دیتا پخوا دا معجزہ راوڑی وقا کستا طاقت کے دے نتا با دا معجزہ پیش کری وقا خولی دا پیش نکلا زکستا طاقت نکی کنخا معجزہ پی اختیار دا پیغمبر کی نہیں کنخا دغه معنا کې مفسرین یعنی انک لا تستطيع ذلك مطلب څه دی ویول مراد بیان او حرسه علی اسلام قومه او د پیغمبر د سورنګ سره او د سیرې سره سکار دی وی دا مطلب دی چې د دې قوم په اسلام ډیر رسناک دي نو او چې د دې چته د کوم ځای نه څه شی راوړم چې دې د اسلام قبول کړي د زمکه نه کدا اسمان نه بیان حرسه علی اسلام قومه وانه لستطوع ان یاتیهم بآیه کتاقت کې دې چې راوړي ولا من تحت الارض او من فوق السماء لأتا بها راوڑی بیوا ولی رجا ایمانهم دی داغا دی ایمان دیر زیاد انتظار بایند خواه چی دیو پسو طریق ایمان راوڑی نو خواه دا مطلب فاللہ رب العزت وی چستا داغا خواخا دا دا پیغمبر یو اراده یو دا اللہ بل اراده ای خواه دا اللہ بل اراده حدیث کی مراغلیو نبی علیہ السلام وی اردنا شیئن وارد اللہ شیئن من یو اراده کولا اللہ بل اکڑا دا سکی کنا خواه دا اللہ اراده صدا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى کچری ذا الله فخوه چرا جمع کی داخلق په ہدایت باندې نو را جمع کړي به او ټول على الهدى ټول مؤمنان ټول اذر چا ذا خیال لې ار چا نه چې تاسو کې کوسی یک په خوای ښا نو زه غوي چې راکدا اختلاف نو نو خبا ډیر لوی مصیبت څنګه او بیا وی غنور سکه مونږه خو پرې مونږ خو یې خرویو خو د دې مولانو کې اتفاق نو ډیر بخاوانو چې د اختلاف نه وینو ښا ډیر بخاوا بیا لګیای ښا چیرې دا مولان داسې مشوره نه کوي چرته چې یو بل سره روغ او کی اټول راجمه شی یو بل سره غاړه ورکی چې موږ په پست دینه اختلاف نکو ایو بل پسې به خبرې نکو هر وې ځاسې مشوره په کار ده کنه ها د ډیرو خلقو دارمان او لاړه دنیا نه ها په ارمانې پوره نشو په دې ارمان باندې چې د اختلاف ختم شي از ټولو اتفاق راشي ها مولانو پکې ډیرستا چاری کینی پی ممبر باین ټول تقریر پا دیو کی او پی زمان خو دیخ پل علماو تا دا درخواست دی چی دا فرعی مسئلی پریده دا اختلافی مسئلی پریده ادی وقت کی دیر ضروری مسئلہ بلا دا ہوئی خوا چی دا غید پار ټول یو شو اٹول راجم شو اده اختلافات بر سر طاق کیدو او ډیره خبره قرآن دی تسوی دی خلقو تا جاهل الکه ته ځان ته عالم وې ابي ځان ته مفتي وې قرآن وی دا جاهلان دی ولي دی دا الله دې راضي نه دي خبرو يا خدای ته چې دا الله اراده دغه دا سورتي هود کی براشی چلاوی ولا یزالون مختلفین پلڑلو بیوی لنکے خوا ولا یزالون مختلفین تر قیامت پوری بدا اختلافی دارت چاوی تر قیامت پوری باطل پرست موجود مختلفین باطل پرست توی خوا و دانا چگه نه طول با باطل پرستی نه الا من رحم اللہ اگه خلق باتی نجدائی چه اللہ پی رحمو کی اگه مختلفین نی داری یو بل سرخو تنظیم یو بل سرخو ربط او پا توحید و سنت بانده کلک داشتا دیکن نه خواه طول با باطل پرست ندی یوسوک دا ارمانونه کوي کنه چیرہ هو کې یو شنه خبره یره هو کې د اختلاف لري شنه خبره یره هو ډیر فن بو کې یره خو دې مولان له پکار دي چې یو شي او ملاوی جاهل پیغمبر ته خطاب دی وی تو سره غر مرګر نشي نو جاهلان نزان ساته هر چاته نه پخوا مت موسیٰ علیہ السلام ایچ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین یخلائی توبا ما دا جاہلان دا مرگرتیاں نو ساتی ما دا غیظ تنظیم نو ساتی فلا تكونن من الجاهلين یا پیغمبرانو شی تو دغه جاهلان عمر غره دا غی په تنظیم کې نمونه لیکي غره دا ټول جاهلان دي مناس الذين لا يعلمون بمشيئه الله چغې ندي خبر چې دا د الله اراده ده دا خو حدا بل دي کې بل هغه حکمتي ادي ملک ته چې دا زینت حاصل لې لا په اختلاف سره حاصل لې او کنه ها سني خبر چې کله د دوو بسونو یو بل سره زد پیدا شي نو سورلې وختي ورسي کورته او کلی ته وختي ورسي دا ځکه چې د بسونو اختلاف جوړ شو نه یو د یو نه مخکې کېده بل نه مخکې کېده دې کې هډیر لوی کمال لیکنه ها تسلیات ذکر شو دا آخری تسلی دا انما استجیب الذین یسمعون یقیناً چه لبیک وی هغه کسان چه قرآن واوری یا را خودیر ده کمال خلق دینو اللہ دیر سک قرآن تراولی خواه او کنا لبیک بل سک نشی ویلی دا و چه قرآن واوری ده کنا او بیات ناظری اخلی کنا چه پلان موحد نوی بچه لبیک یقیناً قبولتیا کئی ده توحید آغا کسان چه پرشتیابان ده وکی خود و دروغ نه چه تو تا وکی ده آغا سملی اب از مکا وکی دی ایلکا قمقلا وکی خود الزیتا وی نا قرطبی وی روح المانی وی المراد بالسماع سماع و فهم و تدبر نو دا مانا پا غور سر آوری دل پا فکر سر آوری دل دا دا حق پرست و شان دے کنا اب یہ مثال ذکر کی مثل النجاشی و اصحابه اگو رو تا نجاشی بادشاہو وچه حق پرست و تور سیدہ سورت مریم و تبیان کنوی لبیک آہا انما استجیب اللذین اصحاب ها ها ها و ده نور حال ذکر کئی چرا آغی خو لبے کوئی و دا ده که نور خلق ده مونگه اڑو را اڑو دا آغی ناڑو آواز نخیجی نلاوی والموتا مڑی آده دا مڑو نبس آواز راو خیجی دا چا تا وی دا دی مشرکانو تا خوا ارده ای که قرآن دی تا مڑی ویلی چه دا مڑی دی و مڑو تا خو دوا کوئی و دا دی تا رو دوا نا دا پکارو دا داسی مڑی دی خوا کافرانو تاوی خوا امخ که سر لگی چه اللاوی دا جاہلان نزان ساته ولی زکا الجهل موت الاحیاء لکا مفید طالبین دویلی دی کنه يرشوه ازدنا الجهل موت الاحياء جهل موت تز جواندو خلقو یو خو مردی تلی دی کنه پا دی جواندو کی دوم را مردی دی چی اخدا توبا دا سوک دی دا جاهلان جهل موت تی خوا مردی تی ویلی چوال موتا دا کافران چی دی دا مشرکان چی دی دی تسمو آئے یبعثهم اللہ دی با اللہ پا خپل وقت باندی جواندی کی بل سوکی نشی جواندی کولے سمائی لیه یرجعون بیا با دی اللہ تواپس شی نفحین اذن یسمعون کشاف ہوئی دی با بیا واوری خوص دی ناوری اخو دی دی اللہ تواپس کلی شی نوچے اگو تخبری کی نا با دیری خیاوری خواہ استا خبر نشی اوری دے تدی مڑو تاورول نشی کوری اللہ بو تاورول کئی خواہ دگا مانا کئی چاہل کفارو موتان امراد صدی کافران اوی کما قال حسن حسن بسری ویلی چی فی اطلاق الموتان للکفار استعارتن مجاز دے شبہ الجہل بالموت چه جہل یا دمرگ سر برابر کا کنا نور پا کسو گو رہا نو ذکر قرآن ہر دے کی دین تعبیر پا موتا سر کئی خازنم وی دل تمرات سدی شبہ الکفارا بالموتا بلی لأن الموتا لا يسمع ولا يتكلم دا شافعی دے گوارے خواہ خازن شافعی دے عدیو امام شافعی سے وہی دا مڑا اور دل منی کم دے منی دا خو دا غد مذب سڑے دے او غوی چی الموتا لا يسمع ولا يتكلم انا اوری نخبری کولشی وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي خبره ونمان الله نسوالونه شوروك له دال لنخوا وايدي چولي نازل نکلشوا فذي پیغمبر بانده خاص اغا معجزة دخبل ربنا چه مونگه غوالو تسنگ معجزة غوالي نوئی چه طلبو معجزتن ها ها ها دیداس معجزه وقتا ها اولم یعتدو بماتا هم چه اللہ قرآن نازل کرده فدیبان دی یقیدن نساتل ولی وینهو لا یضطرهم الی الایمان یہ قرآن ٹک دا دیمو شان کتاب دی خود کی دا نشتا دی چه دی مونگا ایمان تا نشی مجبرو لی مونگ دا سی معجزہ پکار دا چی مونگ دا دی سٹ نونی سی او پزور باندی را باندی ایمان راوڑی او یضطرهم و یلجئهم چی مونگ با مجبور کی خوا خدا غی کافران و مثال ار زمانہ کی موجودی خوا مونگ با چی کل بیانو که دا خلق باو کن توبا توبا ناغی و بیا لگا کو چی ارہا دیر خی خبری دی اکڑی کچی دا تسوائی اچی دا مونگ سکو دایو اگر سی ما تا یاد دی خوا یو لے میلو بلاو خوا پی دا چی تسوائی دا مونگ چی سکو دا دید از مکی دا اسمان پرخ دی خوا عجیب خلق دی پی گورا مونگ تا قرآن بیانین پا مونگ اثر نکی مونگ شار شبل خلق یو جتان خلق یو مونگ لداسی او دغا پکار دی چه مونگ دا دی مرای نوونی سی او چه تا را اخلاسو مکی نمونگ با بیا ایمان راو دو این تا دا قیامت خبری که دنیا کی تا سوک نشی نوی دلتا سوک دی چه تا باونی چه دمان رو بچیا دا به قیامت کی بیانی سیخا انتظار کوا وی دمونگ داس موجز دوارو خا چی مونگ ایمان تا مجبورو کی مجیعتن ملجیعتن الی الایمان روح المانی وی ابن کثیر وی نا اللہ جواب ورکی اول تحقیقی ابیا الزامی او آیا وطا چی بے شک اللہ قادر دے الا ينزل آيات چې دغه معجزه نازل کیم چې دا تاسو څنګه وای ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق د معجزې په مطلب نه پوهیږي الکه ته یو شی سوال الکه معجزان خو پوه کی کنه الکه معجزه څه شی ده معجزه حقیقت کې عذاب ده زکا آغا با سو کی چیغی پی ایمان راوڑی زیادہ او چانہ دیکلی اچھا ایمان پیران نوڑی نو عذاب بور پسی بیا خوا حدیو اس پوئی گی نا ابو حیان وی صاحب دا بحر چی ابن آتوی وی چی لو نزلت انہا لو نزلت کدا سے معجز راشی لا یومنون دیخو ایمان راوڑی نو لعوجلو بالعذاب بیا و پاغی پسی عذاب تڑلی خواه دا ذکر لای عالمون دی نپوئی گی دی پوئی دین دی و دا معجزی نمنا غستو لکه مایدی والا دغه نه خنزیران جوړ نشو هغه تاسو پته وه چې دین او داسې جوړي دا ول جواب شو چې د الله قدرت شته معجزه به نازل کی ولیکن تاسو دا غي په حقیقت نه پوهیږئ ښا دویم جواب وما من دابة في الأرض نشتا يوزن دسر پزمكا ولا طائر يطير بجناحيه انا يوزن سمر غيش الوزي پدو وزر إلا أمم أمثالكم دستازو بشانتي أمت ندي دستازو بشانتي مخلوقات مطلب سده موضح القرآن وي چلا يرون ولا يسمعون عجيب خلق دي نبقي صحيح نظر شتا چو گوری دي کائنات تا او نبقي اوري دل شتا چن كل ذره من الكائنات چ دي کائنات ذره معجزتان معجزه ده الکه معجزه سلو واړي و دی بر اسمان تا گورا و کت از مکی تا گورا از روزی روزی دانوی نوی کارونو تا گورا در طول معجزی دی ان کل ذرت من الکائنات معجزتون در طول معجزی دی ذکر اللہ اور پسی دا ذکر رکا خان دا بست ہوئی چگر دی پز مکا نوی فی الارض و سربیا ضرورت خنو کنا او مرغی چاته وی چې الوزی په دوه وزرو نو یتویر بجناحی دا دواړه الفاظ خدا سے معلومی لکه زیاتی غنتی چی خوا وی نا عربیت کے خواسات تے کنا خوا اغدار چی عربو دابستا وی زواتو قوائم الاربعہ سلور اخپو والا اسونا اخرو او خان او دیتا غی دابوی خواه ادا نورو ای قرآنو سر فی الارض ذکر کو چی کم شی چی پزمکا گرزی اگر طولتی نمراد دی خواه کس الورخ پیئیو کس دوخ پیئیو او دغا سی یتویرو توائر مارغتوی او کل کلم ده مارغی اطلاق پا بنده باندی ام کی چه دیر چاقی کنا دیر نخلقوی پلانه بی وزر و مارغه ده رسنه چه دغت نواخلی نا یتویر بجناحی ده وی تیمرات نا حقیقی مانا ده مجاز پکی نشتا نالاوی دا طول استازو بشانتی امتو ندی پسکی فی الخلق والرزق والموت دیم پیدا شوی دی دی بانده با موت را دی دی لام رزق ورکولشی والبعث دی با هم بیا جوندی کیگی والاقتصاص دی با هم دیو بلن بدل اخلیم نستاد بشان نشو وامن امسالکم دازه نور چه ده هر یو حیوان لعله کم خپل انتظام ورکرده نو بلکل ده انسان پشان دخوا زن لیده او سیدو زی جور کرده زن لیده او بو انتظام کرده زن لیده سرده او ده گرمه او ده دی انتظام کرده زن لیده دشمن ده ساتلون انتظام کرده گر آغا میگی سمر او صورت نمل کی بد آغا واقعات راشی خواه دغسه هر یو شی بلکل ده انسان پشان ده خواه ما فرطنا فی الكتاب من شین اللہوی مونگا نده پریخ پخپل کتاب کی ده ذکر ناو ده لکلونا اس شے لوح محفوظ دیا دی حسن قطادہ دیوئی چی مراتنا لوح محفوظ دی چی اللہ پاگئی که ہر سلی کلی دی خان سفیان ابن عوینا اغدا مطلب بیان کرے چې په دې انسانانو کې د دې ټولو زنده سرو او د جانورو خویونه دی خویونه با قاعده ها اخلاق داغی دی ها ری منهم من یکون علی اخلاق الکلاب چاکی اخلاق د سپو دی بالکل یې چا سره طبیعت نه لګی ها او چا سره نږدې کیږي نو یو غپ کوي ها ای بازو کې اخلاق د خنزیرانو دي ګندا مردار بینماز کال وتیر شي کال وراشي هغه په مخ باندې لپوانه چي تا اخلاق دي چا کې وی اخلاق د خرودي جاهلان وا ادا په ډیرو کې دی ولی ځکه په خرو کې هنر الله ته معلومه ده خدای یو خور چاته معلومه چې خر کله لټ شي کنه او هو هو تی بیا وژنه کوي خپل نواولې ده بده په پاغه زې ولاري الاتی په وایې سبق یو خو یو تکه دې بعض خلق حال له ښه خپل نه به وانه بعضی ویغسوذی کیان یتسوسو فی سیابیه کما یتسوسو تاووسو فی ریشیه چه اغوی در پل لباس ننوزگاری اختر را روان دینو دیرو تیلرانو لے جوڑی ورکڑی او ار یه دیوتا جدا جدا دغه خول دې چې دا ته به داسې جوړای ښا اته به داسې جوړای ښا بیزای بیزا نه ټول په دې کې لګیا تاوس دې تاوس په دې خوشاله چې خیسته وزر ولا خدای ورکړي دې نو یوه ځې باندې انداسي نو او بازي پکې داسي منو مایوس را ل نفسه او حسبت پکې اومشتا چ خپل ځان ورستو کوي ابل به مخ کې کوي خپل ځان وګي فریدي ابل به ماړی لبانګي صفات ته پکې بانګي نه دي هغه ټول اسې کړکړ کوي اسخوري نه اګه سین را ګرګانو ته دعوت ور کوي دا وګوره خصيبت ته پدې کې بعد داسې چې منو من یالف و یولف او چې غو مخلوق سره محبت و الفت ساتی او مخلوق مر سر الفت و محبت ساتی کل حمام لکا کبوترا و منهم الحقود بعض بکی داسی چطیر توبه توبه رزیل چه دشمنی دا سر جوڑا شو انو خلق سوی ویده دا دا اوخ اغا پتنه دا اون دی پشان دا اوخ دی کنه خواه د پتنه نه لري کیږي ښا ای باز داسې چې هغه کې ټول خیر خیر دی کل غنم لکه ګډي بيزي ښا دا ډېر عجز مخلوق دی ډېر به حد عجز او ارسي پیدا پیدا ده ښا دي کې بالکل ضرر نشته دی زبا کې داسې وي امنو من یکونو کسعالبه باید وي ذلم بلانو کی ذلانو پشان دي ولی کله واغه زیناستی یروغونه کله بدل تراشی او یو ډلې سره کلک نه ده کنه ها دار چا پتالی کی پوری کوي او نو یزا مثال سعلبه او دغه ده ها دې سوزونه ده تاسو وګورئ نو په دې وجه ویلی قران ها چلا او مامن امسالکم استاد بشانتی او حدیث ابو الدرداء نقل کړی دی هغه وی ابهمت عقول البهائم د جانورو او د حیواناتو عقلونه خو الله ختم کړی دی لري کړی دی نور به نه پويږي وی لیکن فی معرفت اللہ والتوحید فذیکی خواہ قلمن لکھا چې خپل رب پیژندلې توحید پیژندلې بالکل دغه دې خپل رزق اسباب دغه دې تولد او تناسل په دې خپوي بچی پیدا کیږي او دغه ول راوړي د ملک وای ازمره ول الله فکرو ری په دې کې به معنی ښا دې د ټول مخلوق نه خپل رب خپي جندل نه شرک وسره نه کوي خدا الله وحدانیت ښا ولي چرته دا ندی راغلی چې یو مرغه یا یو زنده سره چې الله ول بچی ورکړي شپږ و اته نه په چرګ پسې رواني په سپې پسې رواني کنه وچا دا ندی ویلی چې دا بابا لتلی وا سوال کړو الله ول زور بچی ورکړو نا حتا وزن مشرک خونه دي چې بابا باندې وختي وخا او مامن امثال کو ثم الى ربهم يحشرون بیا به دې خپل رب ته را جمع کړي شي قیامت کې نو بازو دا عام کړي الى ربهم يحشرون سوانا دا ټول برا جمع کیږي او حدیث دلیل پیش کړي چې راغلیو چې قیامت کې با د بیخکرو والو با دخکرو والو نا بدل واخلی نبیا با مرشی حوضی دا پار وجوان دی کی گی خوا چی دنیا کی پا یو بل ظلم کرده و کنا آخوار چالی دلی گی چی یو بل کی بیخکری ورکری وی نبی علیہ السلام یو ذل روانو صحابه کرام ورسرو دا دو بی دو جنگو نبی علیہ السلام دا دی پس جنگ دی تاسو خبر یا ناغی وی نا وی اللہ خبر دی چی دی پس جنگ دی خوا منگ نیو خبر خوا رضاغا با قیامت کی جوان ذکری شی چو زیادتی کمی نابتی لری شی خواه ابیا املک لری شی داقال سر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آوی چنا امراد دا حشر نا موت تے حشر کل شین موت ہو ملکی گی با خواه دا جواب شو داغی چو معجزہ غواری معجزہ غواری نو اللہ معجزی را لیگل شما زخیر پکی نشتا نو والذین کذبوا بی آیاتنا کسان چی درو جن کئی آیاتو نظمون دی چی معجزی غالی نو زکا غالی چی قرآن نمانی دین بلو معجزہ شتا دیو قسم دریم جواب شخا اول جواب داو چی ان اللہ قادرون اللہ قدرت شتا دی استاد لپاره په معجزه کې خیر نشته ها زم جواب دا او چې د کائناتو ذره ذره معجزه ده او ما من ذبتن زم جواب دا دی چې قران لوی معجزه ده پد چې څوک نه مانی نو هغه خلق چې درو جن کوي آیاتونه زمون سمن و بکمن فی الظلمات کان دی وړاند دی چلاګان دی او پتی ورو کی دی سمن لاره ګورو وګو ته نګری چې وایوري ولې په ځانې موقرات ورشه کنه ها بوکمن چاړه ګان دی نیز دکې نیز دکې او په ظلمات په تیارو کې دینو لاندوم شو دا هغه حلق دی ها چې لاره ولې ذات دې دې تخپل قران نور کو او دا اختیار دا اللہ دے خواد دا دیچا ندے من یشا اللہ و یذلل و آسوک چلا و غاری نکم رہے کیم اگا پا دے خپوئی گی او آسوک چو غاری نوی گردی پا سرات مستقیم یا جعلو علی سرات مستقیم دا مطلب و اصل جوابو چو دا اختیارات اللہ زان سرا ساتھ لی دی ہدایت داغا پلاس کدے ذلالت داغه پلاس کې دی داو دا دویم باب د زواجر ختم شو دریم باب شروع کیو پاغي کې د سلور قسمه شرکیات او رد چاول پاغي کې فت دعا د دنیا کې ډیر مشهور او ډیر مروج بس چې خلو ازینو غیر الله تعواز کوي ښا فني کې اراره سي ځکه د مخ کې کورت د شرک فی الدعاء ذکر کوي او طریقه بدلی د تبلیغ طریقه بدلی تپوسونه کوي قل ارایتکم قل ارایتم داولی دا ځکه چې ته مسله بیان کې په دلیلونو سره وایي چې څومره داغي هغه ټول طریقې تمامې کې کنه او سره نه مانی نو ته وته وایې چې ها وستو وایا تاسو وایې دا طریقې کنه ما هو تا ته خپل عقیده پیش کړه ما هو تا ته د قران اصول ذکر کړه ها او چې ته نه مانی نو ته وایې کنه قل ارايتم وایا خبر را کیماتا ان تاکم عذاب الله کراشی تا استعذاب دا اللہ پتی دنیا کی یا مشرکانو چستا سو دقا عقیده دا چی بس معمولی گونتی کشکل پوشی دا نخلی رزوان را رسولی خواب یا پی رباب آخر دا اللہ رب العزت توی دا بتا کل پریدی آو اللہ ویدو با منم کنخا چرای تاو تعذاب دا اللہ پا دی دنیا کی آتت کم الساعت و یا راشی تاو تا قیامت ناسا پا نجواب ورسر دی من تدعونا دقا وقت که بچا تاواز که و تا خود هر سختی دمی او دا مرض دا پارا دی موار نیولی دی کنا لیکن دا عذاب دا پارا دا قیامت تراتلو دا پارا دی موار سوک دی چی داتی نبج کی من تا دعونا دا وصرو آقا نکی نو آقا آقا مات دولکی دی کنا مات دولکی خو آقا نکی کنا مشرک چی دی دا مات دولکی دی آقا آقا نکی نو تا وای اغیر اللہ تدعونا ولی غلی وای کنا بغیر دا اللہ نتبا بل چا تا آواز کیم اغا وقت کی بام توائی چی لو یزوانا اغا وقت کی بام توائی چی پیر بابا اغیر اللہ تدعونا ان کنتم صادقین کتا تو پرشتی آیا کنا او پرشتی نباندی ہے چی دی نفع نقصان ورکولی چی زبا منم چی تپا اغا وقت کی آوازو کی خواه نا هغه کې وستانه دی يرشي دا ستاسو څنګه دین دی چې کله دی یادې کله دی يري تاسو ان کوم صادقين ان کوم صادقين سمانا چې نو مين فعونا او يذرونا کبه دې کرشتینه چې او زمونږ د الها نفهم کول شي نقصانم کول شي لزوبو منم کنه چتا سو بیا هغه وخت کې आवाज وکړ کنه نا بل ایاو تدعون ها بلکې خاص الله توچغي وای او کنه تاسو خو معلوم حالاته ای کشتو کې وراګیر شو ان بیا الله توچغي وای ها ایاو تدعون خاص الله توچغي وای فیکشفو ما تدعون الی هغه دومره مهربان دی چې کوم مشرک دی او چغا کی چې یا الله خیر یا الله رحمت شنو بالکل راضی ولا وی ولی الله وی زما بنده دی کنه وی زبل چاته خو نه پری زما بنده دی ما پیدا کړل نو زبل چاته پری زما زه ول سوال قبل وما خیر دی فیکشفو ما تدعونا لری بکی یا تکلیف او مرض او مصیبت چې تاسو आवाज کو الله تعالی دا غیظ پاره چه اللہ دا مصیبت رانا لری کان نو اللہ بیدن لری کی خوگری انشاء دا بنایی ریخا دا خوخشی چه دا اللہ خوخشی نو اللہ کار کئی خوا دا خوطول کارون دی رازی دی آو دا دیر خلق پدی وجبان مشرکان شی خوا چه دا اللہ نسوال کئی اپتلی کی زرغو نئی حدیث نگوری چیز اللہ خواہ دا د موسی علیہ السلام سوال یې سلوخ کاله پس قبول کړو ته ولې تلوار کړې ان شاء الله وتنسون ما تشركون الله ویر بکه تاسو هغه چې الله سره هم شریکول هغه بدن ییر شي دا وګورو دا رد شرک په دعا ځکه درې ځله پکې وي چې اغیر الله تدعون بل یاو تدعون فیکشف ما تدعون درې ځله دا وي بل اشاره وکړه دې ته چې دا توحید فطرتی دین دی څنګه د هر چا په فطرت کې پروت دی د هر چا فطرت کې توحید پروت دی ها لیکن ډیر دي ظالمان چې هغه نه راښکار کوي نو کله کله فطرت دی پران ده کنه غوټي دی ولا ورکړي دي دا فطرت دی کولاو کا نه کولاو یې ها او دا په وخت کې کولاو شي چې دی به اختیار شي ها چې به اختیار شي او په خپل کولاو شي نو بیا دی وی چې الله یا بل چا تاواز نه ښه دا داسې مسله ده چې دا هر چا په فطرت کې پراته ده نګور دا بیا بیا راځي ښه بلی یاو تدعون ښه دا رد شرک په دعا شو اول اوس ورپسې ذکر کی د دعوت یو طریقه ابتلاء بالنعم والنقم چې لازمیت کی په خلقو باندې کله په نعمتونو سره او کله په عذاب او زحمتونو او په مصیبتونو سره دا د الله دوه قسمه دي ښه او بلونه هم بالحسنات والسیئات سوره اعراف کې براشي نو هغه طریقه ذکر کوي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك یقینا لګلی دي مونږه پیغمبران امتونو تا مخکستانا نو کله چې بام اولیگل نو قومونو با انکارو کن نو اللہ با پی سخت راوستا داد اللہ شان دخوا کله چې پیغمبر راغلی دنیا تا او قوم انکار کرده ده نو اللہ پا غیبان ده سخت راوستی بی شیر اکد دیکی اومن اللہ ولی پا سخت که ده بنده عقل راشی کنخوا نیولی دی مونگ دی لرا بالباسائی پا توانونو دا مال والضرائی و پا مصیبتونو دا بدن دا صلا لعلهم یتضرعون دا دا خید پارا دا بدی دا پارا نا دی دا پارا چی دی اللہ تا فریادو کیم او دا اللہ دا فریاد دیر خواخ دی خواه توبه توبه چی سوک اللہ تا فریاد کی کنا نا اللہ زمر خوشا لی یا سړیا ته ما دل پیدا کړی دی خیر دې دا مچې درد تیر وشي انما العسر یسرا انما او سختې سره سانتیا ایخه کوم تاسو ته فریاد خوان راکی الله وي نو دی وینا کلو ګټي ګوت شنو خپکی غپې ماخه کله سختې دا زمانه ډیر شي نو خپکی گپی ما زکر اللہ وی زبی خوش آلی ما او گرو لاللہم یتضرعون تا دید پارا چی دی ما تفریادو کی خوا اللہ پا دی دیر خوش آلی چی دا بنده پا کٹ که اوڑی روڑی کنی انا سم لاستیشی انکی ناستیشی ایو تاوی چی راشی تا پا دی املارا لزورو کا توبا ابل تاوی تا دا دا روڑا گیس کانو چیو کاشو غطی نواجیو ما ابل تاوی او اللہ خوش آلی چیز ما بنده دیتاوی خوا یتضرعون چی فریادو نکی اللہ تا اللہ وی دیر قومنا می پدیونی والخبور ما تا فریادو نکو فلاو لا ازجام باسو نا تضرعو اللہ ولی داسو نشوا کل چراغ دیتا عذاب زمان او سخت پیراله ندی فریاد کړې وې وی زه په تمام ما چې دی اوس ما ته فریاد شروع کی چې الله خیر یا رب خیر او وی بچ راوړه د مسلمان چې ورکاته وکما چې الله ربان دې آسان کی او دوا را توخیا اکما دوا وا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم خ چې دواګانو ته مخ شي کنه دې ته تضرع وي کنه خ نو وی وی نک فریاد و نکو هغه بل صغیر خبر وکړي ها ولیکن قصد قلوبهم لیکن زړونه نورم سخشو ولي وی غیبو تکور وی چی بس که مکو دا خبری وی هم ناجوڑه هم غیر خبری که ولی سوی وی بل سوکی نزیلی دلی قصد قلوبم لیکن سخشو ذرون ددی نورم و مرض که پروت تے و غیر خبری کئی خواه او ایما با دیر غد گناه کرده اینو چه خلق روغ موڑته او اغیووی اغیو وی پا ما بانده خواه ده کافی روم ترس راشی دکور عزیده خبری وی پا ما خواه ده کافی روم ترس راشی چه خیط امینی ولی ده او لکه ده لنده تاویگم را تاویگم مطلبی داو چه ده خدای رحم را بانده نرازی قصد قلوبهم تعالی نو خواه دسته او نوائه چاری خواه در لسه کارده هم فسرین وی شدی ولی تضرر نکولا ما کان لهم عذرن پی ترک تضرر نور سا عذر نو الا عنادهم و قصوتهم بس تدین سر عناد او د دین سره سخته او اجابهم لویو تکبر چرته مونږه او چرته مرزو وای مونږ باندې ولي مرز راغې مونږ خو د چان وسیو او قصد قلوبهم ها وزینا لهم الشیطان ما كانوا يعملون او خسته کړی دي ته شیطان هغه د شرک عملونه چې دی یې کوي دغه موقيله ځان را رسوي کنه ها او کنه شیطان چې خبر شي کنه چې سره راګیر شوی دی دیواله دار چا نمخ کې بیمار پرسه ل راضی ښا اده او طبيعه ده لاري کوسي خي ښا چې کا کاسه بل بلول شو پړانګو غرت بلول شو چلته نه نه دغه پاتې شي دال نوخا ما کانو یعملون دا یو قسم امتحان شو بالبأسا بالنقم فاللاوی بیاتن دا تکلیف مکلیف لری کما او خوشحالی پی راول ما نعمتو نوالا ور کما دا بل قسم امتحان بالنعم فلما نسو ما ذکرو بی کلاچ پری خودان اگر برخه او اگر نصیحت چې بیان شو دي تپاغه سره قران یې ونمانو توحید یې ونمانو فتحنا علیم ابواب کل شین پرامینستی په دې باندې دروازې د هر نعمت دروازې او صحتونه ولمه لاو شو خو صحتونه ښه وساعتی پراخه او ته حاصل شوې رزق دیر شو او قسوا قسم اولاد دیر شو او زمک دیر شوی مددران دیر شو ابواب کل شین حتی اذا فریحو بما اوتو تردی پوری چی مستی شو روکڑا باغ مالونو دولتونو چی ولور کلی شو نصیب نشو کا نخوا او خیار خلق نو که نخواه او خیار خلق قدیر دونگی که نه داغی نسوک نی خبرو چی دی سر سور پیسی دی او خپل منز و دسو او خپل ددین کارو دا ټول برابر او خیار خلق او دا چی کنا او دی سره چې کله پیسې لاس نه راشي او نو یو خو چتونه جوړ کی او خلق ته پکی ګوري او ابل د جامو نه هو بالکل ځان خلاص کیخه اوه ناشی او تماشی او د شیطانه او د ټول سرنا توبه توبه سیدونه کور بټول داغې نه ډک کی ځکه مصری ته ویلی چې په دې کې با جدا جدا ځای جوړه د ټي وی د پاره جدا او د وی سی آر د پاره جدا او د دې هغه دې ته معلوم دي کنه په زمانه د پاره نه دې مال په دې کې لګي دې ته مستی وي اذا فرحوا بما اوتوا نلای په ان شو نه په سخته کې عقل راغې نه په راته کې راغې نو اخذنا بغتتن امنی والناسابا فیضا مبلسون بس بیا نا امید شوم بیا نا مالو انا دولتو او نا دو دنیا لو بیا اٹوکی وی مبلسون دا مانا دا دغسی دا اخپلو آلیهاو او دا اخپلو پیرانو مرشدانو نا امید شو اگیو لبیا خوالا رتلیشی فیضا مبلسون فقط یا دابر القوم الذین ظلموا پریکلی شوی کٹکلی شوی جلی تدی قوم ظالمانو اغا مشران مشران اغا بکلار تباہ و برباد شو فالحمدللہ رب العالمین خبر اول سلالا چالحمدللہ الذی خلق السماوات والارضان صفتنا ده کمال خاص اللہ لرضی جپالن کے ده مخلوقات تے دے ولی ہوئی دکا امام راضی ہوئی ایزانن بی وجوب الحمد آیت کی ده تعلیم دے چپ دا سے وقت کے الحمدللہ والواجب دی کم وقت کے عند حلاک الظلمت چی ظالم حلاک شو ولی الحمد و خلق پا نعمت باندی وائی پیو انو من اجل نعمی وی داو پا نعمتنو که لوی نعمت چی ظالم حلاک شو او کن وزی بخام خا الحمدللہ وی خا چکل خبر شوی چی یو ظالم او یو جابر او یو حرام خور او یو اجرتی او دا هلاک شو نو وی چې الحمدلله شکر دې دې یوې بلانه خو خلاص شو کنه ها دا په واجب دي دا الحمد معنا څه ده دلته دا معنا ده چې الله دا دواړه اختیارات استادی سو فتح الابواب او قطع الادبار دا یا څه ده ها دا خلاصه شو ها دروازی هم تا کلاوه دامستا اختیار دی اجلی ولی هم تا کٹکه دامستا اختیار دی داریو دو پر اخپل مناسب خلق شته نو خواه چا باندی رحمت دروازی کلاوه لیشی او دو چا جلی پری کی گی یو شان خونه دی خواه دا یو مثل ذکر شی قل ارائیتم دویم دلیل اقلی قل ارايتم ويا خبر را كما تنخذ الله سماكم وابصاركم وختم على قلوبكم كالا واخلي استاسنا ذاق وغنا او دا سرگ استاسو امهر لگ استاسو پزلونو باندي عقل دا نواخلي نو لیونیوم کیم گروتا سمرلوی نعمتو ندفا نتپوس کئی من الهن غزیزی موار سوکشتے چی دا غوگونا دا لبیا سم کی دسترگی دا لبیا سمی کی او دا عقل دا لبیا راولی چی لیونے شوے غزیزی موار شتے من الہن دا رد دی کنخا سوک دی حاجت روا بغیر دا اللہ نایاتی کم بیهی توحید پا لفظ دا قل سر بیا لسمخ کی ذکر شیو یو لسم اور پس بیا ذکر شیو پسین تیس آیات کی چی قل ان اللہ قادر علی ان یسمع دو لسم بیا ذکر شیو پدغی چالیس آیات کی قل ارائیتکم ندا دیار لسم دیخا قل ارائیتم وایوتا چی خلقو خبر را که کدا قوتنا اللہ استاسونا چری واخلی سماکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم نسوک دے بالحاجت روا مددگار و زموار بغیر دا لانا چی روڑی تاست دا قوتنا بے بیدر در کسو کو خد اللہ سماکم و ابصارکم ورمخ کی عذاب ذکر شو فطوفانی عذاب چتاکم عذاب اللہ 40 آیات کے خا طوفانی عذاب لکا عادیان و سمودیان با ذکر اگے سرے ارا اے تکم ویلو ذکر اڑ خطرناک کنا خا ادا چ دین دا طوفانی عذاب نہ دے ہر بندہ توئی کسان دا اوری دو طاقت واخلم دری دو طاقت واخلم اذا پوی دا عقل دا نواخلم ډیر نه لګون دي درد دل در کم کنه نو څوک شته غیر الله یاتیکم به چې بیا دل دا در کیم سدي زموار څوک دي نشي ور کولې انظر وګورا کیف نصرف الایات چلای سرنګ مونګه په مختلفو طریقو سره بیان او دلیلونه توحید ثم هم یذفون وبالکل اثر پن کوي نو ها غټی دی دی مخلون کی دی بس مخلون کی دی قرطبی وی تصریف الایات سمانا دا نصرف الایات سمانا دا وی الاتیان بها من جهات مختلفه دلائل پیش کول په مختلفو طریقو سره کنا من اعذار کلبک اللہ ذی عذر قبلی کنا و انذار کل یری کنا و ترہیب و ترغیب و نحو ذالک دا دو قرآن دا تعلیم او دا دعوت طریقی دی نصرف الآیات دریم دلیل عقلی او تعلیم سوار لسم پا لبس دا قل سران قل ارايتكم او يا خبر را کې ما تا ان تاكم عذاب الله بغتتن او جهرتن کراشي تاسو د الله عذاب ناسپا چې مخکي عالمي نه او يا مخامخ دمانه چې مخکي عالمي راشي ور يز راشي اګل ګل راشي او طوفان هغه کې عذاب ښا حسن بصري بغتتن لیلن شپی او جهرتن نهارن دروازی امرت نزل تبیا طوفانی عذاب دیخا هل یهلکو الا القوم الظالمون هلاک بنشی بلسوک مگر قوم ظالمان تب دیتولو تا هلاکت نوی خا چکم ظالمان انو اغیب پا حق کوئی چه هلاک شو خا اذی که هو صحیح خلق عمره لیډیرو د دنیا عذاب کو عامي راغی ته نسبت د هلاکت نه کې ها دا معنا چې عذاب راځي او ټول د پاره یو شان نه ځکه قرطبی وی و ذالک تنبیه علی ان المؤمن التقی چې اوسړي مؤمن دی مسلمان دی متقی دی هو السعید دتا بان ایک وخو ہے خواہ سوان کان فی البلائی او فی الالائی کدے پا مصیبتنو کی راگی رہے او کدے پا نعمتنو کی او دتا با نیک عمل انسان وے خواہ وَأَنَّ الْفَاسِقَ الْكَافِرَ وَالشَّقِيُّ اجو فاسق او کافر دی هغه تو بدبخت وي كيف دارت قضيته په پاره باندې هر قسم حالات را لغه په تو بداغه عمل تا ګوري نه لاګ بن کړی شي مگر قوم ظالمان سوګري لا يهلك انتم الا بشرككم دامن ارتبي وي د شرک د وجه نه به هلاکيږي ها دا تر دې پورې ټول دا غي مسلې د رسالت سره لګي اگر که باب دریم شورو دی خو د رسالت تسلیات مخکې ذکر شو کنه چې معجزه دې نازل شي او داسې دې نازل شي چې مونږه مجبور کی مونږه ایمان راوړو الله رب العزت وی چې تپدین پویږي ها نو ست سړي ذکر کوي پیغمبر لا او دا غي سره لګي 42 آیات ګوره چې ولا قد ارسلنا الى امم من قبلك الله یې ما په لګي پیغمبران قومونو ته نزلته تفصيل کې چې سله لګي دي بس دو مطلب ده پاره ندی لیگلی مونگ پیغمبران مگر یر زیر ورک انکی او یر انکی اگی سر نور دان نو چه معجزه دی راوڑی او داس معجزه دی راوڑی چه مونگ مجبور کیو مونگ با ایمان راوڑو داس نشتا الا هم بشیرین و منذرین اگی صرف دیده پار راگلی چه اگی پیغام پیش که چه چه اومان لاغی لبشارت چاو نمان لاغی لیاراول خواه ولا قدرت لهم على اظهار الآیات اگه سردہ قدرت نہیں و انزال المعجزات یا معجزات نازل کی بل ذالک مفوض الى مشیت اللہ تعالی و کلمته و حکمه دا مطلب دے آیات کی خواه نکل چه اگه بیانوکو فمن آمنا چاچی ایمان راولو و اصلحا او دا عمل اصلح اکلان فلا خوفن علیم ولا هم یحزنون نبا یری پا دیبان دیو نبا غم جنشی دا خوخ خلقو خا پھر کمو خوبیوم دا هر پیغمبر سر داو پا دنیا کی خا فاللزین کذبو بی آیاتنا او اغا کسان چی دروغ جن اکلل آیاتو نظمون یمسوهم العذاب بما كانوا يفسقون وبرسدی تعذاب په سبب داغه چې خلاف ورزی کولا نافرمانی کولا پیندسم تعلیم او تسلی پیغمبر لا ور نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې تسلی راغله په کاردارې چې تاسو را خزانی چې زمونږ ضرورت راځي امونږ درځو امونږ له تنراشن راکې تاسو راغونیسته خدای اپا کاردار چې ته د غیب او د حال نه خبر وي چې سبب وس کیږي راتلون کی کال کې وس کیږي او پروم کې څنګه ریټ ته وای چې مونږ لور شو مالو نه وسو چې تجارت کو تو مونگ تعلو آیا کنا اپل دادا چیرا تا سر ندی مناسب چی خوراک سکاک کئے دا خوی دا مونگ دا شار شبڑو خلقو کار دے تو خو پیغمبری نو تار لکوٹی پال پر اس پکار دے خان پکار دائی چیتا لا روحانی رزق رازی لا هوتی رزق راضی لکا پیرانو لچ راضی او تا لنا سوتی رزق تاجت نشتا کنا نظریو آره ذکر کلا قل لا قول لکم او آیوتا چکتا سوار سوائے خوز دعوانکم ز دعوانکم زب چری نویم تاستا چما سران دا اللہ خزانی دیم دا داوی خو غلط پیران کوي شیطانان کوي چې بورې و سره ډکی او لاس غواړي الکان غواړي کجینکه غواړي د کوم ستور نه ده درکو مال غواړي کبخ غواړي سواړي دور دار څخه بوجه سره ډکی ښا توته وای ز چر دانو وای متوبا دا وین کو مداو درو جنو خلق کار دی ښا چې ما سره د الله خزاني دی یوا ولا عالم الغیب انا ز په غیب پویګم چې سبب وس کیږي راتلون کی کال وسنګي آباد به کسو کړه وای او پر روم کې سرېټ ته ماته څه پتا ده ولا عالم الغیب ها نه پویګم ولا اقول لكم اني ملک از دا دا و نه کوم چې زه ملک یم نو زه خوراک سکاک نه کوم او دا توبه توبه زدا په دې کې نه ما ها راغي وی تسل راغله مونږ د هوایا کنه نو دې دې راغله ان اتب الا ما يوحى الي تنه روان مگر پاګه قران پسې چې وحي کولې شي ما ته زه الله دې نه نازل کړي چې قران رسول ما مخکې ونه ویل شو لئنذركم به ومن بلغ قل شپاره سم ګوره وَيَوْمَ هَلِ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ آیا برابر دي دنیا کې اولون اولیدون کې چرته خالق او چرته مخلوق ما اوس د خدای سره برابر وې دا خو د الله صفات دي خدای دا وړه کې دي په غیب هغه پويږي پر عکس کاک تا غنه دي محتاجه او هو يطعم ولا يطعم وګوراته دی خام خال سړی پریدی چې وی رسی زیتا ها اے برابر دی اڑن بندڑن دی مخلوق اڑن دی او بسویر ذات چې پار سر وینی دا چې تا برابر دی افلا دا تفکرون یہ خلق تا زمرا سوچ نکوئے سوچ و فکر خوکے دا اللہ جدا صفات تی دا مخلوق جدا صفات تی دا اوگرات وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ترغیب قرآن تا مخکې ذکر شو استاد مواردا ده چې وی چې لما یوحا الیا راغدا ده او یره په دې قرآن سره کسان يخافونه چې غیری ګن یحشرو الی ربهم چې دی بجمع کړی شي خپل رب سره قیامت کې چې دا غم چا سره یې کنا هغه به توحید مانی هغه قران زکۍ لیس لهم من دونی ولی چې نه به د دې لپاره بغیر د الله نه څوک دوست او مددگار او نه څوک شفاعت کوونکی داسې وخت دی ښه لعلهم یتقون سلیو یروما ویرو چې متقیان شي کنا ویرو چې د عذاب نه بچي آها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ده یا تنو کی وضاحت ته نو کوایو یا نبی وړیر نه وخت کی ښا نو بس پدی باندې به اکتفا وکړو واخر دعوانا